الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یو لسم حالت یوسف علیہ السلام ذکر کئی چې روجو د دې خپل پلار تا او دا هغه حزن زیاتې دل کله چې خبر شو چې وزی پاتې شو په مصر کې نو حزن او غم یې ډیر سخت شو او هغه الله ته فریاد کوي هر کلا چې نا امید شو د بادشاہنا خلاصو نجیا اواز ناراض نزان لشو جرګه کوونکی تک بادشاہ ته هو میناتو کو فاو وچنا مونگ بی گناہ سلی ننیسو ام دیو پاتی کی گی نو دی لسوار ازان لکین استو او جرگے کو لہ خلصو نجیین یعنی ناجینا قال کبیرهم نوی اغا مشرد دی یا دی عمر پا لحاظ سران او یا دی عقل پا لحاظ سران کوم شریعه اصل کې پاکل باندې ده شیخ سعدی سے وای بزرگی با عقل است نه بسال وتوانګری بدل است نه بمال کبیر نمرد عقل من پدی کی وای الم تعلم تاسو نه خبر ولي تاسو ته پته نشته ان باکم قد اخذ علیکم موثقا من الله چې پلار تاسو یعقوب علی السلام یقینا اغستلا پتا سو باندې وعده الله په نوم باندې قسم او سوګند کړو چې دې براولې کنه یو خدایغه وعدا و قسم پروتتے بل ومن قبل ما فردتم فی یوسف او دا دین مخ کی پخوا اگا چتا سو دیر کو تاہی کڑی دا پا حق دا یوسف علیہ السلام کی جداد و خبر مخ تشتا فلن ابرح الارض زخو دا مصر نا نخوزم تو بدل تیم زخو نظم بالکل حتا یا اذن لی ابي تر دې پوری چې اجازه تو کی ما تپلار زمان او يحكم الله لي يا الله سو فیصلو کی زما په حق کې کدا رور را سره اخلاص شو الله به زما هو خير الحاكمين الله ډیر بهتر دی فیصله کوونکې د هر چا نه ارجعوا الى ابيكم زه واپس لال شیخ خپل پلار تا کنعان تا فقولو یا ابانا ان ابنک سرق نوائیو تا چه پلار زمونگا ستا غزی اغلاو پلالتا پاغی کرا گیر شو او یو کال پاتی شالتا را لبس اختصار شو څنګه چې غرور وته وي بدیر روان شو اور اوسې دو او پلار ته ځاسي قصه وکړه چې بنیامین غلا وکړه مصر کې هغه پاتې شو. پلار به تویلی چې ولې هلته هم دا قانون دی چې غلا کې یو سړی ونیوي چې نو یو کال به پاتې ناغی وی وما شهدنا الا بما علمنا یو معنا دا دا دری معنی دی مون خو گوائی ندا کڑی آزے مگر پاغی قانون سرا چی مونگا پویدو مونگ دا خپل ملک قانون التا کی پیش گو او دا مصر ننی خبر وما کننا للغیب حافظین نی مونگ دا غیبو حالاتنا ځان خبرون کی مونږ نه یو خبر چلته څه چلو یو معنا دا شو یا به او تویلی چې لوخ راو هو ته تاسو دوره تاسو نه کو ټول چاړهګان وې چې دا چا یې خوي دی بار کې اغیوی وما شهیدنا الا بما علمنا مونگا خو اقرار نشو کولی مگر پاغسو چی مونگا اولی دا پخ پلسترگو وما کننا للغیب حافظین امونگ نوی دا غیب و حالاتونا خبری دن کی چی دا چای خیو پکی مونگ سا خبر یو خوب از دا مونگ پا مخ کی راویست دنو او تویلی چې تاسو ما سره سوګن نو کړې چې دروغ راولو هغه سوګن دروغ تاسو هغه ما شهیدنا الا بما علمنا مونږ وای نو کړې تاسو سره مگر د خپل علم مطابق چې بس سور زمونږ علمي او اختیاري نو دې راولو وما كنا للغيب حافظين د غیب نه هم نو خبر چې دا چې چل وکیږي دې و زمونږ نه پاتې کیږي او که خامخا استا شکی واسأل القرية التي كنا فيها ته بخبل راشه تاسو وکان دا مصر والاونه چې مونږه غی کیو ټول مصر خبر دے دین والعير التي يقبلنا فيها او دا غي قافلینا چې مونږ یو زیرالو قافله مونږ سره راغلي دا غي نوم ته پوسوکه چې کار دا وسه وشنو ګور دې ټول زینو کې یقین نشتا وما شهدنا یقین یې نشته په دې باندې چې مونږ یقین نو چې کوم قانون بدل ته چلیږي تاسو زمونږ یقین نو چې دا غلا بدنې کړی او دا بلچا او زمونږ یقین نو په دې باندې چې دې به زمونږ نه پاتې کیږي او بیا هم قرآن نسبت کړي بما علمنا چې دې ته نسبت د علم کیږي که یقین نه دی و انسان عمر ته بده ځوان کینو مت علم ویل شي و انا لصادقون او به شک مونږ رښتینی یو په خپل خبره کې قال بل سولت لكم انفسكم امرا او یعقوب علیہ السلام نن دا سنن لکه تاسو چوای بلکه خیست کړی تاسو تا خپل نفسونو یو کار بیا هم څه چل کړی دی صبرون جمیل پس زما کار خو صبر دی خیستان صبر جمیل هغه ته وی چې لا شکوا فیها الی المخلوق مخلوق ته به فریاد او جړا او شکوه نه زما کار خو صبر دی، صبر وکوم. اصلا آیاتی نبیم جمیعا، او زما یقین دی پلا باندې چرابو لیمات دا زامن ټول پجما، ځکه چې دری شو کنه یوسف علیہ السلام او بنیامین او مشرم پکې پاتې شو چې زنه زما. یعقوب علیہ السلام وی زما یقین دی ولی پیغمبرو وحی وته کیدا د علاماتونو به معلومه کړی. انه هو العلیم الحکیم، او بیشک اللہ علم و حکمت والا دے. و تولا عنهم، او یعقوب علیہ السلام دا دین مخوارا ہوں ولی دیر حزن راگے، دیر خبکان راگے، خبکان چه انسان لراشی او دا جڑا مقام تورسی د خلق مخ کې غوتزان بدخ کاری کنه، نو مخ خپل دیوال تواړی. وتولا عنهم، یعقوب علیہ السلام مخ واړو د دینه په انتهایی حزن کې. وقال ویوی یا اسفا علی یوسف، ای غم زما په یوسف باندې چې دې انتها وکړلې. وبیذت عیناو، او سپینه شوی سترگی ده ده نظری کم شو لنسیوی نو دکه انبیاء و پشان که ده عیب ده خونواله و نظر که نقصان او کمی را من الحزنی ده غم ده وجه نه کمیگی بنو، حزنم سبب ده. فهو کذویم، ده ڈکو ده غم نه. دیده کم ډیر اسرائیلیات تی، ابن کثیر ذکر کئی، یو داوی چی ما رویه روایت شوی دی چین یعقوب کتبیل یوسفا لما احتبس اخاه بسبب السرقته، چې یعقوب علیہ السلام یې خط لیږه یوسف علیہ السلام ته چې کله رور یې ځان سره بند کړ. بتلطف له فی رد ابنه، او ډیر رارمی و سوکړه منت چې زیرا ته واپس کړ. ابن کثیر وی حدیث لا صحیح، دا حدیث صحیح نه دی، اسرائیلیات تھی هغه کوم ځای خط لیکلو. او بیا ذکر کوي چې عمر ویا ان یعقوبا شکا الى اخن مواخن، ترتا سوک دوست بیونو او تا شکایتو کو فریاد. زوحف بزوری زوحف بزوری ہی و جسدی ہی چی نظر میں کمزور شو، بدن میں خراب شو، چی تا یو دوست تیدا پر یاد. حتی جا جبریل وقالا ان اللہ یقرؤک السلام و یقولو الا تستحی ان تشکو ونی الى غیری، جبریل علیہ السلام راغی او ته وی چې الله سلام کې بیا وی چې تعالی حیا نظر دی چې ته زمانہ بل چا ته شکایت کې. حدیث غریب منکر ابن کثیر وی دا ټول بس اکار خبر. شکایت چاته نه وکړی چاته ها غم راضی پارچا باندې کتر هر حدا پوری راغی چمہ داری کوئی یجوز للنبی ان یبلغ الجزع ذالک مبلغی لئن الانسان مجبول علی ان لا یملک نفسه عند الحزن. دا دی پیغمبر سره جایز دی چې دا غفر یاد او حزن دا ځای ته ورسی ځکه انسان دی کنه او انسان فطرتی پیدا شوی پدې دی چې د خپل ځان مالک نه په وخت د غم کې ځکه پیدا سویلی نه. داسې ابو بکر جساس وموي دل ذالکا علی جواز اظہار مثل ذالکا عند الحاجتی لیه ولا یجری مجرى الشکوا من اللہ تعالی. د دې ځکه ضرورت چې دا ځای کې صوفیو انبیایو په خبرې کړې دي چې ګوره دا پیغمبر دی چې په مخلوق پسې د دور غمجن شو. یوسف علی السلام خو مخلوق و په مخلوق پسې د دومره غمجن شو چې مخې واړو او چې غیر کړ چې یا صفا علی یوسف دا صوفیه دی ښا دی خپل ځان د پیغمبرانو اوچت ګڼي چې مونږه خو رسیدلیو مونږه د مخلوق نه خالق ته رسیدلیو او مونږ د بشری عاداتونه او د خصلتونه مبرایو بس ممکن نشته ده کسوک مرشیه که جواندهشی کوئی زمون پا عقیده که فرق نرازی اگر داوی پیغمبر ده و دمرا لوی شانیه ده اپا یو بنده پسی پلزی پسی دمرا غم جن شو ده صوفیه دی خواه ده حد ناوری دلی ان الله لا يحب المعتدين. دا خو فطرتی سی زونه دی اختیاری سی زونه دی دا د چا په اختیار کې نه دی او نقصان دا دی چې یو بندش فریاد وکي خو بل مخلوق ته بنده ته فریاد او چې الله ته څومره فریاد کوي نو دا عین کمال دی بنده ته کوم ځای فریاد کوي خو الله ته فریاد کوي رستوئی کنا. قالو اذی زامنو تلائی قسم پالا تفتعو ہمیشہ بیتو تذکرو یوسفا یادیبا یوسف حتا تکونا حرزن تر دې پوری چې نږدې شي مرګ ته او تکونا من الهالکین او یا شي ته د هلاکی ذن کونا تاسو به تاغه یادې کوم دی او سبو سره شوی تاسو د یوسف نوم اخلي نو مطلب دا و چې ځان په دې باندې مو هلاکوا قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. دا پورا جواب دے کنا بیشک از خکارکو ما اخپل فریاد و اخپل غم اشکو یعنی اظہرو اخپل فریاد و اخپل غم الاللہ اللہ تبل چاہتا نا او شکایت الاللہ عین ایمان دے وعالم من اللہ ما لا تعلمون او زپویگم دا اللہ طرفنا پاغسو چتا سو نپویگیں ولی پیغمبران تقوحی کی گی وقت وقت او انبیاء ہی اس کل دا سی اوکار نکی چغد اللہ پنیز باندی من آئی چر ام نکی دا غیزان دے لگیا دی نا غیزر اللہ رب العزت اگر دین او قوانین مخ کے محسوس تی کن اگر تا گوری اگر نخلاف نکی نرسو پیو ناشنا عقیدی دی خواه یا بنی یذهبوا اذا من زمالال شی بیا وتحسسوا من یوسف واخیه تلاشو کین طلبو کے دی یوسف علیہ السلام هم او دا ضرور هم ولا تیأسوا من روح اللہ او من او دے دکی دے دا اللہ دا رحمتنا انہو شاندہ دے لائے اسو من روح اللہ ننو می دکی گی دا اللہ دلوی رحمتنا اسو کو الا القوم الكافرون مگر دا خود کفر علامہ دا دا اللہ دا رحمتنا نو می دشی یعقوب علیہ السلام چې په یوسف پس دومره غم جنو نو یوسف خو عام سړی نه و کنه یعقوب علیہ السلام ته پته و چې دی پیغمبر کیږي نو پیغمبر پسې غم کول دا خو دنیایي کار نه دی د دې تعلق د آخرت سره دی ښه دا دولسم حال ذکر کوي چې په دریم ځل راتل او تعارف کېدل یوسف علی السلام او درونو او بیا یې ملامت کېدل یوسف علی السلام ول تسلی ورکړي چې نه فلما دخلوا علیهم کله چې بیا راغلو یوسف علیہ السلام تا پدریم ذل قالو وی وی ایو العزیز و اے بادشاہ نی پی جنی کنخوا مسنا و اہلنا الضر و رسید مونگتا و زمونگ طولی کورنے تا دیر تکلیف قولی اہلنا لار باندر دیر بوج را آگئے تکی جدری زامن تین جدا شو او صد دی غالی دا غالی هم تکلیف دے ریر مصیبت تے و تکلیف و جئنا بی بیدوات مزجات منگ راغلی و پدا سی قیمت سرا چی لگ دے انا قلیل فا او فیلن الکیل نتا پورکا منگ لبارونا نو چی لگ دے نو پاغی و بارونا سنگا پورشی نوی و تصدق علینا خیرات را باندې وکړه کنه موږ باندې خیرات کی تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين بشک الله بدل ور کوي اجر ور کوي خیرات کوونکو ته دا مسله چې انبیاء باندې او صدقه حرامي کنه کڅوګ دا وی چې پاغي بنو حرام نو څه دلیل نشته دی یا کدا وی چې دا خو دې زامن ویلي نو ولي کدا زامن ویلي نبی اسلام پټول خاندان نو حرام بیا تر دې چې هغه کوم غلام آزاد کړي او مولا هغه باندې هم حرام. اصل جواب دا دی چې تصدق نمراد دانه ده چې ګنده خدای په نام راکا هغه تصدقه وي، بلکې دا معنی چې پریټ کې را سره گزاراو کرے آیتو که پریٹ کے چه بسل روپے منی نو پا پانزو سے راہ کہا دیر تصدق ہونے چیوئے دی. ابو بکر جساس ہوئی دا سمونگا ازان نو آئی قال اوی یعقوب ابی یوسف علیہ السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف و آخیم، تاسو خبری ہے تاسو تیاد دی چسکار کڑی تاسو دی یوسف سرام دا غد رور سرام، ازن تم جاہلون کلج تاسو نا خبروے جاہلانوے، ولی جاہل اغا مانا دا کنا ابن کثیر ہوئی چخال بعض السلف کل من عصا اللہ وہو جاہلون، چسوک نا فرمانی کی نو جاہلی کنا دیو بل توقاتو چی بادشاہ دے تو یوسف نمی سنگا واغستو ابی وچی خوکات کتا پورتنو نخی نشانی خو پکیوی کنا قالوی وی اینکا لانتا یوسف، شاید چی تو یوسف معلومی گی دا سیمنوی چی حمزه لري کړه چې انک لانت یوسف، ته خام خا یوسف یې نه خام خا ځکه نو چې ډېر فرق راغلی چری کله کوی ته ورځونو اداسه ډېر فرق راغلی زګه کلام کې استفهام کو قال انا یوسف وهذا اخي، ویږي چې او زه یوسف یې ما دا زما رور دې کو تاسو یې پیژنه، اغی خو صرف دتا پوست کڑیو کنا او سر رورم مرگره کن چه ددوم پا کسو نوی انا یوسف و آز آخی دا یو قسم زورنوار کئی کنا خوا چه دا آغا یوسفی ما چه تاسو کوی تا ورزولیم او دا آغا زمارور دی چه دیم دیر تنگ کڑیو پلاری ابا دیر دیوم تویلی کنا قد من اللہ علینا یقیناً احسان کړی دی الله په مونږ باندې په نبوت او پر رسالت څخه واخ کې پیغمبر وکړه، او دا احسان الله یوازې په مونږ نه، هغه دوه شرط دي انه شان ذا ذی من یتقی و یصبر، هغه څوک چې ځان بچ کړي د شرک نه او کلک شي په توحید باندې فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، دغه محسنین دي او الله نه ده کی اجر د محسنین. سوره یهودیه په دې ختم کړو کنه چې واسبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، دغه محسن بیان شو. قالوا ويرونو تلای قسم فالله لقد آثرك الله علينا، یقیناً چې تو الله او چت کړې په مونږ باندې په پیغمبرای او په نبوت سره، وین کننا لخاتوین، او یقیناً چې مونږ ډېرې خطائی کوونکې یو، اثر کلا او دنیا ذل چې تبا چا شوې د حریم دوره پویدو چې دا ایس غرهوالې نه دی دنیا وسه غرهوالې فاصل فضیلت او د نبوت ته کنه دی وته. قال لا تصریب علیکم الیوم، یوسف علیہ السلام نشته ملامت یا زما طرف نه پتا سباننن، یغفر الله لكم، الله تاسو ته معفو کی، وهو ارحم الراحمین، او زکات نه سوال کو چې هغه ډیر رحم کوونکی د هر چانا. اذهبوا بقمیص هذا وسه قمیص زمان چې دا دې په قمیص وی هاذا، دا ولي وی زکه دا خبره رد کی او اسرائیلیا ته چې راغلی چې دا کمیس دتا او د ابراهیم علی السلام چره ورته ورځو اجامیت نستلی وی او جبرئیل راغې او کمیس ولا راوړ دا هغه کمیس یوسف علی السلام وی چې دا وینه دا دا زما کمیس دی ی کمیس وی هاذا دا دا د ابراهیم علی السلام ابا نظر ایدان بود فالقو علا وجه ابیم ویچ وی پا مخذ پلار زما باندی یا اتی بسویرم نرابشی جگ جوڑ روغ موٹ نظر بیراش دیده که امام رازیم وی روح المانیم وی جو التحقيق بان علم يوسف على ان القى القميص على وجه يعقوب یوجب رد البصر کان بوحیه تعالی الیه وی حقیقت داره چه علم دا یوسف علیہ السلام پا دی خبره چه دا کمیس اچه ولبا یعقوب علیہ السلام نظر واپس کی دی سر با داغ نظر واپس شی داو تا وحی شی و پیغمبرو کنا اگه یاسی داسی کارونا نشی کوله وحی و تشیوه اذا یعقوب علیہ السلام علاج فدی کده او بیاو تا آغا تخلیوه چکم یا ارور پکی د وینو هغه کمیس وړو او پلار ته یو خوچ دادې هغه وی چې دا کمیس په زوړه ما ولي قد ذهبت بقميص الجفاء د ظلمه کمیس هم په ما وړو نو اذهب بقميص الشفاء دا د علاج ته به مزوړه ما دا زما حق اوسه کمیز زما چې دا دی وی ورځوې په مخذب لار زما باندې نورابشي لذن کې واتونه به اهلکم اجمعين او راو له متا خپل اهل کور والا ټول پجما ټول خاندان راشه پلار مور رونه او کنعان پریده د دې ار له سم حال یوسف علیہ السلام ملاقات د خپل مور او پلار سره او داغي قدر او عزت ولما فصلت العير کلاچی را جدا شو قافله د مصر نه ولې راځه کنه او کمیس وسرو اله د مصر نه راووتا قال ابوهم انو ابلار ددی په کنان کې انی لا اجد ریح یوسف چې کوم خلق وسره کور کې وکنه ریواله نو وی چې زه خو شوما په خوشبوې د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کنو ایت سماتا لیونی مفنت لیونی توي کنه ا مهنت هندی توري توي نو هندی تور ایلی ونیل را پری خودن داغی نا کتاب جوڑ شو شا خدای تو با لولان تفن ندون کتاسو ما تا نسبت نکوه چی بردہ سٹی آئے حضرت شیخ دا پینڈے بوئی چی بردہ پاگل شوئے دے بدی ردی ہوئی کتا سما ته نو وای نو زه د یوسف علی السلام په شان پوه شم دلته مې روح المانی چې ول محققون على ان ايصال الريح من هذه المسافه البعيده امر خارق للعاده وهو معجزه لمحققين داوي چددي خوشبوئ رسیدل د دمر لری مزل یعقوب علیہ السلام ته دا د عادت نه خلاف د معجزه شو کنه دا معجزه وا ازنه جتوس د چا کمی سره ولې اخلاق پیخی کی د پیغمبرانو کنه قالوا اوغي فکور کې تلای قسم په الله انک لفی ظلالک القدیم تو هغه سي پاغه محبت په خواني کې پروت یې هغه محبت دلنه لری دی کیږي ظلال دلته دوار زینو کې محبت توي په خواني فلمان جال بشیرو کله چراغه اغزیری والا او کمی سراولو القاه على وجهه نوچو په مخ د پلار باندې فرتد بصیران نو ګرځي د جگ جوړ او نظر خشواس او دعا وکړه ولې نور خو سره سنو چې وزیر کې ورکړې داغي په ځای دعا وکړه دې الګ دې سړی ته زیو کنه اللهم هون علی سکرات الموت د دینه بهتره دعا بلوا اللهم هون علی سکرات الموت یا الله په زبان دې د مرګ سخت احسان کی قرآن بیا او چې دعا کړی کنداغه نه دعا بل نه تد چې وسړی وی چې را دعا درخواست دی دا وته وای نور به تاسو وای داوته چله پتا باندې مرګ سخته اسانی کا خپي کو خوشالي خا پیدا يعقوب عليه السلام کړو پیغمبر کړو ها قال او يعقوب عليه السلام الم اقول لكم ما نويل تاسو ته اني اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پويګم خپل علم منشتا دا الله ذ طرفنا وحي کیږي هغه چې تاسو په نه پويګم قالوا وذي يا بان استغفر لنا ذنوبنا ابلار زمونگا بخنو غواړ زمونږ لپاره د ګناونو زمونږه مونږه پتا سره وسیله نیسو په زوات نه ده ته دعا غواړ زمونږ لپاره دعا غواړ دا صحیح ده کنه وسیله شرعی دی ته وی انا کننا خاطئین یقینا مونږه ډیر خطا کوونکیو تا ته هم بس ویلیا کنه یعقوب علیہ السلام وی چې دعا به حکم خیر دی او کنه تلوار مکه وی مشران دا خبرې ښه قال او یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زردا چې بخنه بغواړم استاد د پاره د خپل رب نه انه هو الغفور الرحیم او زما یقین دی ذکر اللہ غزات تے جی بخشش کون کے دے مہربان خبر ایک رس تکڑا رسو کوئی دے سحر وقتا ذکر انبیاء دا دعا وقت نوم پی جندو دعا خو دیر مشروط دا دیر مشروط دا دا وقت نو شرط پکی امشتا دا حالات و شرط پکی امشتا او یاد جمیر وزی تسو کوئی خو اول معنی بحثت که قرآن وی چو بل اسحار ام یستغفرون تو سحر پو وقت کی دی بخن غواری تا قبل دو وقت دی والمستغفرين بالاسحار ال عمران کې مترشيو اخري سوار لسم فلما دخلوا على يوسف اكل چراغلو مور او پلار او ټول رونا اهل عيال يوسف عليه السلام ته آغا الیه اباویه دوران از دیکل و زن سرامور و پلار معانقه و سروکلان غاله و سرامیلات قرآن اباویه ویلی دینو سیده کنه مور و پلار خدا ده کم خلق دلو نتنگ ده چه نمور خمروا ده ماسیوا حتی به گاون کیوین تا تا پتوا چه امرو نتیج نازکلی و دوا اکلی و دری روزی تزانا خبری کی قرآنو یا باویه مورو پلار سر امخ کیویلیو چی یتبو او من آحیس و اشاو یوسف علیہ السلام لمن پا مصر کے اختیار ورکو چکم دیکھو خیون حل تووسی ویزان لید مصر نبار بنگلہ جوڑا کردی اول اغی ترالو اغی کی وقت تیر کو او حرام حرام شو نوسو تویز ای چیزو وقالت خلو مصر انشاءاللہ و آمینین ویسف علیہ السلام چی داخل شی مصر تا کدھا اللہ فخینو پا امن بیو دسنا داغی غمونونا مصیبتونونا اس با اللہ دا امن وخراولی ورفعا بوی علی العرشی وخرو له سجدا دا کار خوبا کلا پاتیو کنا نو خاتو مورو پلار دادو اغی تخت دا بادشاہی تا چه دادو کم تختو دا سلطانت کنا ایخو بادشاہو بیا او پریوات دتا سجده کونکی زکا جدا پا آغا وقت جائز و دا احترام او دا تعظیم سجده کدا مانا شی از ویم مانا دادا چه پریواتو اللہ تا سجده کونکی دا شکرینا چه زامن امنتل لأجل وجدانهی یوسف ډیر لوی نعمت حاصل چې دومره زمانہ پس زیوم تن د شکرې سجده وکړه کنه څوک نور تعویلات کوي چې نه دا سلام کولو او دا عاجزی کولو لاس په نامو درې دل فل تخرو خود دې منافات ته کنه خرور خو پرې وته ته ویل شي بن اسرائیل کے براشی اگر کہ امام راضی ہوئی چو وقت یسمى التواضع سجودا وكأن المراد هنا التواضع دغس امام بغوی وی وکانا تحیۃ الناس یوم اذن السجدۃ دغ وقت کے بعد خلق و تحیا و سلام سجدہ وا ولم يرد بالسجود وضع الجبهه على الارض او اذا اراده نه ده دا مراد نه ده چې مخونه یې خو په ځمکه انما هو الانحناء والتواضع اغه ته راخته کې دل او عجزي کول کنه وقال يوسف عليه السلام يا ابتي بلا رزما ذا تاويل رؤيا من قبلهم دا تعویل او تعبیر دے د خوب زما چې په خوا مې لیدلو وی اتیا کاله وکي تیر شیو یو قول دا څوک سلوې خیا دی قد جعلها ربي حقا یقینا چوګر زو رب زما دغه خوب لرا رښتیاں خوب دوره مو د پسوم رښتیا کی وقد احسن بي اولا دیر احسانو کپ ما باندی اخرجنی من السجنی چراویست ما لرا دا جیلنا و جاویکم من البدوی او تاسوی راوستے دا محرو دا کنعان من بعد ان زغش شیطان بینی و بین اخوتی دا پس داغی چې ډیره لوی دشمنی پیدا کړې و د شیطان زما او زما درونو په مینځ کې نسبت یې شیطان ته وکړو ولې د صحیح او د غلط کار نسبت باغ ته کیږي ان ربی لطیف لما یشاء بشک رب زمان پویدون کې دی هغه باریکو خبرو باندې چوغواړي یو معنا لطیف لما یشاء یا تنظیم کون کې دا کارونو چوغواړي انه هو العلیم الحکیم بشک الله پارس پویږي او حکمت والده ټول د لایل دی توحید اریو نورونه منامه تکول نکن لا تسریب ویلو نو سجن خوم تکلیفو پاکویه پاکی دیر تکلیفو نو دیونوی چه خرجنی منال جب بی ولی بیا برونو سرون اخکا تکلیو نا چه اوزلی ویلو چه لا تسریبا باز بیا بیچر دخلی ندا خبر داس خبر نیستا چه اگر درونو در پار سبب در ملامتی آو کن دا دعا کی اخری او سوال نکی خو لیکن رجوع کی اللہ تا ربی قد آتیتنی من الملک زمان ربا یقیناً تاراک لما لرا سبات شایی من الملک سبات شایی ولی دا مصر وکن دا طول دنیا خو نوا وعلمتنی من تاویل الاحادیثیم او تامال علم را کرسو انجام د خوبونو یا د مشکلو خبرو ټول علم خو الله سره دی کنه تعبیر الرؤیا او تفهم غوامض اسرار الکتب الالهیه موږ ویلو مشکلې خبرې انبیاء او آیات وحقائق سنن الانبیاء روح المانی وی من تاویل حدیث دا دی مال راکلی فاتر السماوات والارض منادا دا اے بے مثالا پیدا کون کیا دا اسمانو دزمکی انت ولی فی الدنیا والآخرة تزمہ حاجت روائی و دنیا و پاخرت کی توفنی مسلمن دا سوال کوما چکل اتما بوزید دنیا نا وقت پل وقت باندی نبوز امال را پا حالت دے اسلام کی دمارک سوال نکی دائم مطلب دی چکل ما وفات کین و توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین او یوزے کما د صالحانو او نیکانو خلق سران دے ابن عباس سے مانا کی سوال دا موت ندی اعتوا دا اغنی روایت کئی چی یریدو اذا توفیتنی فتوفنی علی دین الاسلام یا اللہ چی تکل ما وفات کئی نما وفات کئی پا دین باندی پا دین اسلام باندی ولیس فیه انو طلب الوفات امام رازی نقل کئی دا معنا واسه او یعقوب علیہ السلام هم ویلو وی چکلا زی ولا کمیس راول وایچو تاسو پوښتنه نو کوم چتا یوسف په کوم دین باندې ومنتو علی ای دین وجدته فقال على ملة الإسلام يعقوب عليه السلام چې الآن تمت النعمته دلغه نعمت پوره شي چې ویلو کنه چې ويتم نعمته عليك الآن تمت النعمته انبیاء سره د دین غمی فقیا ذکر شو انو توجه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او تصدیق د رسالت ذالک من انباء الغیب دا واقعات چی دی بیان شو دا واقعات د غیب دوی نوحی الیکا تتی سنگ خبر شوی مونگا وحی کو تاتا تو بغیبا نپوئی گی یعنی بیا وحی تساجتو لکا اللہ بغیبا پوئی گی ناغت تسوک وحی کئی نو کته په غو په دې نو بیا وحی تاجت نو ونه وحی کو تا تزکا وما كنت لديهم نو ته د دې ورونو د یوسف علی السلام سره په کنان کې اذ اجمعوا امرهم کله چې دې راجم شو په خپل کار باندې کوي ته ورځو وهم یمکرون او دې دا مشوره کوله مکر مون ویل په ان مشورې سره راځي دا مشوره کولا یوسف علیہ السلام غرزوی قتلو تو سروی نا دا تا تا مونگ وحی کو کن دا تا دا رسالت تصدیق دے یاو دویم سورت آخر کی تسلیات اوصول وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین تک پتا میں چیز ما خلق بڑیر شی نا ندی اکثر خلق مومنان اگر کستا حرس دے ولو حرس تا جملے باکی موتا ذرا وستا داولی دیکھ دا پیغمبر عظمت ذکر کی او شفاقت چیغا سمرا پا امت باندی شفاقت کی چی اللہ ہوئی ولو حرس تا تو خوئی جو وزدہ طول مسلمانان شوئے چیو پا کیم غلط نوے واللہ ہوئی نا ارسو جی کیگی زما پہ ارادہ کیگی گا نخوا دویم دریم تسلی وما تسألوم علی من اجر دا خلق ولستان نفرت کی اکثر خلق و نفرت دا دیو جی نکی چی ستی نگواری دا دی ندیر نفرت کی بیا نتخو سوال نکے نکے پا دی دین باندی صدا اجر انه الا ذکر للعالمین ذکر نه دی دا مگر عبرت او نصیحت د پاره د مخلوقات وکایم من آیت فی السماوات والارض او ډیر د دلیلونو د وحدانیت تعالی نه پس مانونو کې مشتا پس مکو کې مشتا لیکن خلق یمرون علیہ بس ترگی پٹی کلی دی اغوگون پزان چولی دی اتیری گی را تیری گی اوڑو داوین چزمک اسمان شتا بس دا سی غافل دی چی اللہ منگا نسل پیدا کلیو چی عقل را کلی دی چی منگ دا دی کائناتو نا د خپل رب معلومات کو نه نه یمرون علی بس ګرځي را ګرځي تیریږي را تیریږي و هم انا معرضون او دي د دې دلایل او د وحدانیتنا مخړون کی دي و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون او ایمان نراوړي اکثر خلق په الله باندې صفای ایمان سچې ایمان د اخلاص ایمان نه الا وهم مشرکون مگر داس ایمان چې ور سره شرکوم کوي بس غش دې شورو دې ګډون شورو دې هم ځان تمام نه انو یم شرک کوي ادي دې رو خيار دي ځان ته خيار وي چې تا ته به وي چې دا به منی غره او وېدا تا چې منلې دا ډیر دې کنه تبې معنی زګه جتا قران نه دی ویلي مونږه سلامانو او اېدا به معنی نازولښتا او الله ولو اختیارات ورکړي دي د ثمو مینانو یې کنه ها الا هم مشرکون مفسرین مثالونه ذکر کوي دی خدا خپل وح مثال ذکر کوي کنا ویل کتلبیه د مشرکان په طواف کې چې لبیک لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا لك تملکه و ما ملک دا به نم بے لبیک وی لا شریک بے وی اوم بے بیاوی چنا یو شریک دا دادا سشتا دے چه تا مالک کرده دے دا غفل اختیار نشتا تا والا اختیار ور کرده ادادی رد براشی دیرو دے انو کچا اللہ امائی چال دے ور کرده وما جعلناهم وما جعلناهم ما خو ندی گرزو لیزان سر شریکان نگورا دا دغه سي هغه آیاتونه سوره انکبوت کې او لقمان کې او فرازي چته د دینه تاسو کې چې زمکه اسمان چا پیدا کړی دی له قولن الله الله ایمان راوړ کنه الله مانی چې خالق د اسمان نو دی ابي او سره شرکوم کوي نو دا خو په خواني مشرکان دي او روح المانی وي چې وین درې جو فيه تدی آیات لاندی رالو اهل القبور اگر خلق جی با قبرونو باندی پراتا دی الناظرون لها اسی نزی تشو نظرونا شکرانی و لوڑی کنا المعتقدون انا النفع والضر او عقیده دا دا چه دی سرا اختیار شته ٹیک دا چه دی ځان پټ کړی دی و اختیارات و سرا شته دا نفع و دا نقصان نبیاوی چه وهم اليوم اکثر من الدود وی زمون پا زمانه کی دا دا ما شو میگو نزیاد تی دکا قرآن تا اکثر هم وی کنا دا اکثر خلق ایمان دا دی ابن کثیر دیرے کے حدیث ذکر کئی چی نبی علیہ السلام ایلیو من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا در دی زمانی شرک او وقال ویلیو ان الرقا والتمائم والتولت شرکن دا دمون چی دی دا درهیم ورهی چی دی دا او دا خلق چی دان تا کونجکی چی تمائم تمیما انور سی دو ندا سی اوات تیوالتا ادا تارونا سی دو نچی چی تبی تلی خیصت تیوالوی شرکن او فی روایتن اتویرت و شرکن چی دا بد پالی چی خلق نیسی کنا چیر خدا ډیر سپیره دین دیم په مخه لګی ټول روز را باندې خراب وتا دا بد پالی د ټول ته شرک ویلې دی ایمان عمر اولی منځ نوم کوي او دا قضیم ساتي تا ویزونه تا پراته یو درهی مرهی کيو ویلا واکثرهم مشرکات افا امینو انتا تیوم غاشیتم من عذاب اللہ نو آیا دی با بچی او خلاص بشی چراشی دی تیو ٹکڑا دا اللہ دا عذاب او تا تیوم الساعت و بغتتن یا راشی دی تا قیامت ناسا پا وهم لا شعرون ادی بارو خبر نہیں خیال بے نہیں ادی که با قیامت چی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ او آئے ہوتا سورہ حود اخر کیوں چتاو زمان دین نا دے پی جندلے ان کنتم فی شک من دینی فلا عبداللہ دا زمان دین دے کنا او آئے ہوتا چتا توحید دا زمان دین دے یا دا قرآن ادعو الاللہ زخلق رابلم اللہ تا علا بصیرت پورا پا دلیل سرا پا حجت سرا انا و من اتبعنیم زو او اغا سوک چیز ما مرگری دیم زمون دا مشن دی زمون دا کار دی چی خلقو لبا اللہ تا دعوت ورکو یوا و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین او زمون دا قیدتا چی اللہ پاک گنو دا هر شریکنا دا ولدنا دا هر عیبنا او نیم زو د مشرکانو په طریقه او داغي په عادت باندې هذه سبیلی چې کوڅوګ د چاشا کی کنه چې پیغمبر دنیا ته سره راغلو دا غسه کارو په دنیا کې یا کوم دین دنیا کې خوراو او هغه د سورته یوسف آیات 108 هغه کې ښکار ویلی دین وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القران کدی وی چې ته بشر بشر رالی الله ما خو نه دی کلی مخکستان مگر سړی خزی پکې نوی نوحي اليهم بوحي کو لذیتا من اهل القران د اسمان نه نورا کو سیوی د دې زمکه خلقو کنه د دې کلو خلقو څوک په مصر کې څوک په مدین کې او سوق په مکه کې من اهل القران افلم يسيروا في الارض دي نګر دي په دې زموږه کې د عبرت لپاره فینظروا چې وګوري په نظر د عبرت سره كيف كان عاقبت الذين من قبلهم چې څنګه شاخري حال عاقبت دا وي کسانو چې مخکې د دینو ولدار الاخرته خير للذين اتقوا او خامخه جنت دار الاخرت کور د اخرت جنت ډیر خیسته ځای دی خدای چا د پاره نه هغه چا د پاره چې ځان ساتلی د شرک نه انه من یتقی و یصبر افلا تعقلون ی خلق ته دمر د عقل نه کار نه اخلي چم بیا دنیا تراغلی دی راغلی دی نوحی الیہم نوحی الیہ ترکمی پوری باغی دعوت ورکاو حتی از است اثر رسولو تردی پوری چنا امید بشو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه چې ایمان نراوړي نراځي زمرا خلق کلکو په شرک کې خا یوا څوک داوی نا امید بشو پیغمبران د الله د مدد نه چې کله ونو سرت راځي وظنوا انهم قد كذبوا او ګمانو کو هغه معنا چې صحیح نه ده ناغداه چې ټولو کې ضمیر پیغمبرانو ته شي ظنوا انهم او قد كذبوا دې ګمانو کو دې پیغمبرانو انهم چې دا پیغمبران چې دي قد كذبوا دی سره د الله طرفنا دروغ وکړې شو کوزیو دی سره چې الله کوم وعده کړی و نو د ډیر طول د وژنه د دې دا ګمان پیدا شو چې دا وعده جوړ دروغ جن و دا معنا صحیح نه ده ځکه د پیغمبرانو ګمان په الله باندې د دې چرینه راته په الله باندې دروغ جن ثیا ګمان چله په خپل وعده کې دروغ جن دي دا د یو ادنا مسلمان عقیده نه ده بیا پیغمبرانو ته څنګه نسبت کې دی شي نو دا اشکال په دې آیات کې دا مشهور قرات ته او د حضرت عائشه قرات چې چې قد کذبون په هغه اشکال نه ولي هغه کې بیا کذبو کې ضمیر پان نه هم کې قوم تراجید طولت انبیاء و ظنو گمانو که پیغمبرانو انم چدا پیغمبران چی دی قد کذبو منتا دی قومونو نا نسبت دروغو شو نا خو صحیحو کنا قومونو خوات ساحران و شاعران و دروغ جنویلیو کنا آئی که خوشک نشتا قد کذبو کی و بتفعیل کی نسبتی جدیته نسبت د دروغ او شد قومونو خپل ولیکن چې کو زیبوشي نو اشکال خامخاشته دي نو جواب دی چې زمایرو کې به فرق کو چې ځوانو کې به ضمیر دی مرګرو ته اتباع ته پیغمبرانو کوم مرګریو اغي ګمانو کو چنم قد کذبو دی پیغمبرانو سره او عدد الله دروغجن شو. نو له خو پیغمبران نی معصوم نی او دی کی اشاره ده انتهایی شدت او سختی ته چې په انبیاء او په مؤمنانو دومره سختی راغلی ده چې دومره پاغي باندې هغه وخت وګت شو چې دا ری ګمان بدا پېتا شو ځوان به په خپل معنی یقین نه چې دا ری مرګرو دا ری اصحاب به دا ګمان وکړو چې دې پیغمبرانو سره وعده شی او خواب جوړ دروغ ونه چې مدا درانه وي هغه په دې نه دي نیولې ځوان دې کنه تا په دې معنی چې اشکال نشته ځکه نسبت یې مرګرو ته شو پیغمبر ته نه دی شوی اځویم دا چې ځوانو کې ضمیر کافرانو ته راځي هغه په وخت کې قومونو کې دوه قسم موسم مؤمنانو او کافرانو نو ځوان بیا په معنا دی یقین شي او ځوانو یقین کو د دغه وخت کافرانو جنهم قد کذبو چې دی پیغمبرانو سره وعده دروغجن شو او هغه یو وخت کاروي چې زه اسی وی چې امداد براشي د دوړو مانو سره هیڅ کال نشته بیا ها بخاری خدا ما ناکړې پاغاول ترکیب سره چې زمير دوړو کې پیغمبرانو ته شي خود کوذيبو معنی کې زب نه وکړي وزنو ګمانو کې پیغمبرانو انهم چذي چذي قد کوذيبو دي غلط کړی شو پاغا وعده په نیټه کې چیر مونږ ته غلطی راغلین چې الله کوم وحیات کړو ازمون کوم ګمان دینو دې کې به غلطی راغلی مونږ ته قد غلیتو بیا پاغا اعتبار سره ما نه صحیح ده جاءهم نصرنا دغه وخت کې به زموږ مدد راغی ولی قانون د الله خدا دې شورا کې براشي چې هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنتوا چې خلق نو امید شي د الله رحمت راځي فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ پس بچ بکړه مونږه چې مونږه خوا ولا يرد باسنا القوم المجرمين انو واپس کیږي عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب یقینا شته دی په واقعیت دي انبياو کې عبرت د پاره د عقل مندو نحن نقص عليك احسن القصص سو مطلب احسن یو ته ځکه ویلو چې عبرت ته بګی کنه ما کان حدیثا یفترا نه ده دا قران داسې او خبره چې د ځان نه جوړ شوی ولیکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن دا عین تصدیق ده داغي کتاب چې مخکې د نازل شوی او تفصیل کل شین او دا قران وضاحت ته انتهایی دهر خبری وهدى ورحمت لقوم یؤمنون او دا قرآن هدایت و رهنمائی دا او دا قرآن رحمت دا قوم دا پار چیمان پی راوڑی سورة الرعد سورة یوسف پسیده نزول کے پس دا سورة محمد نا عربت مخ کی سردہ دے چې دعوه ثابت شو د مخکې نه سورۃ یونس او هود یوسف عقلی او نقلی او دلایل سره سورۃ رعد کې دغه دعوی وضاحت کړي او تنبیحات ورکی ولی دغه مخکې ذکر شو چې امرونا خلق غافل دي اسی ګرځي را ګرځي سورۃ رعد کی تنبیہ ورکی زګدی خاصی نوی خیږي خو چې رعد ملائکه په اسمان کې وګرړيږي نو خلق راویخ شي تنبیحات وګه زکه ذکر کړی زموږ داو چې مخکې په دلایل سره ثابت شو او دلته په امثله سره ثابت دي مثالونه به کې ډیر دي سورته رات کې درې مداو چې هغه کې تصدیق د رسالت شو سورته هود کې هم سورې یوسف کې هم سورې رات کې دفت شبهات چې کوم شبهات پر رسالت راتلل دا غي دفع کوي سلوونه مداو چې اوس یې وي چې ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون چې اکثر خلق ځان ته مؤمنان وي او شرک هم کوي په سورته رات کوي چې دا کوم شرک کوي نو یې شرک په دعا اوازونه نه اوري تفصیل به وکي دا غي شرک چې دا شرک په دعا دی کنه دا به ډیر مشهور دی پینزم داو چې وی وکای من آیتن و السماوات ډیر دلیل ندی د وحدانیت د الله په اسمانونو کې ذل تبوی دیم آیات کې الله الذي رفع السماوات بغیر عمد د ټولو نه لوی دلیل خدای دې چستنی نشته زمره لوی چاته استنو ته یو نشته دا دلیل دی کنه پاسوانو پغم داو چې یوسف علی السلام په جیل کې ویلو خپل مرګ وروته چې ارباب متفرقون خیرن ګډوډ خدایان په سورته رات کې وداوی وضاحت کی هغه مداو چې په سورته یوسف اخر تصدیق د قران او سورته رات اول تصدیق د قران اتم داو چې وی کومار سلنا من قبلک الا رجال نوحی الیم سورته رات کې به وی چې ولقد ارسلنا رسلا من قبلک هغه ټول عادت د بشریت په بیان کې نه هم داو چې ری کې وی چې پیغمبر من نه امید شو د خپل امتونو نه چې دی خو ایمان نه راوړي سورت رات کې به وی چې د مؤمنان هغه سلا په تمه دي افلم یس الذین آمنو او لسم داو چې عجز د انبیاء ذکر کو د یعقوب علیہ السلام ټول نو سورت رات کې به عجز د ملائکو ذکر کوي چې هغه ټول د الله مسخر دی او مقرر کړي په ډیوټو باندې دي د سورته رات دعوا رد شرک فی الدعاء فادله عقلیه او سره او سورته کې شپږ باب دي اول باب کې دلایل عقلی او تنبیهات چ اخر د آیت کې راوړي لعلکم تتفکرون لعلکم تعقلون دې ته تنبیهات وې چې سوچو کې فکر وکې او بیا زواجر او دویم باب کې هر باب کې دلیل عقلی اخام خاپدی به شروع کړي په دویم باب بیا د اتم آیاتنا هغه کوم دلیل عقلی او پسې عجز د ملائکو امثال ورسره بیان دی د مشرکینو چې هغه سوال کوي د غیر الله نه نو هغه مثال دیش پاڑا سمیت کی نا دریم باب اگی کم دلیل عقلی انزل من السماء ایمان فسالت اودیتم بی قدرها دلیل عقلی ذکر کی اور رد کی پو مشرکین باندیو امثلہ دا قرآن بیانی فبیا سلورم باب اغی کم اول دلیل عقلی ذکر کئی پنزشتم و شپگشتم نا او زجر پا استحباب دا دنیا باندی او تخویح و بشارت د فریقین و حال بیانی او بیا پنزم باب ذکر کئی و دیر شمنا اگه کم دلیل عقلی افا من هو قائم دری دیر شم کی افا من هو قائم علا کل نفس مما کسبت دلیل عقلی اورت پو مشرکین باندی ابیا دلیل وحی انما امرتو پیاش بگم باب دے دا 38 نا اوغی کی جواب دو شبہاتو پر رسالت باندے او ذکر کئی او آخر کی تسلیاتو او زجر تخویف سورت رات ممتاز دے پدریو امورو تنبیحات امثلہ او اوصاف دے اولو الالباب پر دیم ربطو جدلتے ختم کو 111 چی فی قصصیم عبرت لی اولو الالباب او سورت رات کے بعد اولو الالباب اتصفتو نا بیان کی اوم پا دینم باندی بین ذکر کئی چنم اتذکر اولو الالباب اللذین یوفون بعہد اللہ پڑیرو امور کے غیصر مناسبت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ پوئی پمانا ددی تلک آیات الکتاب داراتن کی پدی صورت کی آیاتن دی دا کتاب قرآن یا لوح محفوظ او مطلق ذکر کرے کمال تا اشارہ دا چا آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق اغا قرآن چی نازل کریشتا تا درفستانا دا حق دے دیکھ شک نشتا دا نورو کتابونو سپتن لگی اغیطا حق نشی ویلے صرف قرآن تا حق ویلے شی چیدکی یو حرف غلط نشتا باطل نشتا دا خلق ولنمانی ولیکن اکثر الناس لا یومنون سورة یوسف کیوں نوی لیکن اکثر خلق ایمان نہ راوڑی اکی ایمان راوڑی نہ دغس ایمانی گڑ وڑا چو سر شرکم کئی نو پدی اول باب کی دا تصدیق دا قرآن ش نور پسی عقلی دلائل او تنبیحات اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ غزات تی چو چتکڑی دی اسمانو نا اوستنی نشتا بغیر دستنو نا عمد جمع دا عماد دا بغیر عمد تراو نها زو معنیین دی یا اغد سماوات صفت تی چلا ویتا سوین اینا اچتکڑی دی اسمان نا بغیر دستنو نا تراو نا چتا سوین اینا بغیر عمد یو صفت شو او تراو نها اے بل شو چی پخسترگو خکاری ادویم دائی چه تراؤنها دا عمد صفت شی چه ستنی کمستنی تراؤنها چه تاسوی اوی نیغا نشتا کنا عمد مرئیه نشتا او غیر مرئیه چه پا نظر نخکاری نو خوشتی چې ابن عباس وی شو توحید دی د چا مخ نه ده توحید د الله چې دی د پار اسمان نظم کې ولار دی ناغستن بیا غیر مرئی ده کنه ثم استوى على العرش بیا برابر دی پارش باندې وسخر الشمس والقمر او تابع کړی دین ورس پوګمه کلو یجری لاجل مسماری او روان دی نیټه مقرره پوری د استوا معنا کوي کما الیق بشانه یدبر الامر انتظام کوي د ټول عالم خپل انتظام هغه د جبریل نه چرواخلی ترماشی میگی پوری د انتظام الله کوي د رزق د صحت او د مرض یفصل الایات او دا په ټول انتظاماتو کې او تدابیرو کې لوی تدبیر دار چې بیانې آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون د دې لپاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ چې قیامت ته دا یو تنبیه ده توقنون او ترتیب په قبل شان دی چې خلاص شنو بیا اسه او هو الذی الله غزات ته دویم دلیل مد الارض چې راخکلی د زمکا فرکلی د زمکا وجعل فیها رواسی و انهارا او بیا پیدا کړی په دې کې غرونه او نهرونه او من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین او د هر قسم میونه پیدا کړی دی په دې کې جوړه دو دو ایا مراتنا کثرت قسمه قسم پیدا کړی یغشل لیل النهار او انقلاب راولی نو پټی په دې شپه باندې دروازه شپراولی نو روز پټشي ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون بیشک په دې دلیل کې چلا بیان کوم ډیر عبرتونه دا قوم د پاره چې سوچ کوي دا تنبیه ده یتفکرون دریم دلیل او فی الارض قطع متجاورات په دې زمکه کې ټوکړي دی او په پورې جوختي جوختي وجنات من اعناب او باغونه دي زنګورونه وزرع فصلونه دي ونخيل کجوري دي سوینوانن سداسي دي چې برغه د زمکه نه روان شي دي مونږ یې یو دي او بره دوه شي دي نو سوینوان دي وغیر سوینوان او صدا سیدی چنه دی سانگوالا بلکی یوکا جورا دا یسقا بمای واحد او بکولشی پا یو قسم ابو سران او بیم یو دی خاوریم یو دا هواوم یو دا انورم پی یو شان لگی اگورا ونفضل بعضا لعبازا فی الاکل اولا ایمونگو چتکلی دی بازی دی دی میونا پا بازو باندی پا خون کیم دی بازو خون دیر خوگ او دیر او بازی داسی چی داغی پشانتی ندی پا کارداری چی خون در طول و یو شانوی ولی خورا یو دا او با یو قسم دی دی تنوع پاکی ولی رالا تنوع او اختلاف پاکی ولی راگی دا دا اللہ دلیل دے کنے چشتا دے دا باکی اگر آولی کنے او حسن بصری وی مطلب تین انسانان دی متجاورات یو بل سر یو دے اوسی کنے خوا اسمرا پرخ دے باکی یو بونا پیدا دی او نفضل باز آل آبازن پلو کل او خون کی اسمرا پرخ دے دا دیتو ہی اشارہ کی خواہ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ یقناً پا دی دلائلو کی چه بیان شو آیات دیر ہدایات تھی دا قوم دا پارا چه دا عقل نکار اخلی دا دریم تنبیح دا نو دا دی غاڑی وسوائیو خواہ چلاوی عقل پچا کیوی نو یتفکرون فکرو کی کنا سوچو کی نو چې فکر وکي نو ربکم توقنون یقین پیدا شي کنه ترتیب پکې دی غاړه او دا غاړه مطلب بدای چې په خپل رب باندې یقین ولي کوي ځکه فکر یې کړی دی کنه نو دا فکر ارسوک نشي کوله نار چا کې عقل نشته کنه چا کې عقل نه فکر کوي دا دلائل او تنبیهات باب لعنه اخلاص دا زجر دی وین تعجب اے پیغمبر کده ناشنا غنی د دې خلق انکار د توحید نه فعجب قولهم دا غس ناشنا دی او بل قول د دې انکار د قیامت نه ایزا کنا ترابا وی چکلم خاورشو ائنا لفی خلق جدید موږ بیا په نوی بدن کې شو اولئک الذین کفروا بربهم چې دا په دې کې څه چلند ودا تخویب او خروی ذکر کې درې قسمه اولئک الذین کفروا بربهم دا خلق دي کنه چې دی خپل رب نه دی منلې اسوی مونږ دې مانو ته خدای پیژنې کفر کړي په خپل رب باندې اولئک الاغلال فی اعناقهم اوس دا سوال پیدا شو چې ولې دی چا تړلې دي چې خدای نه پیژنې الله وی او کنه دا خلق دی چې زنجیرونه او دې په سټونو کې شي دا میا دنیوي حال او یا اخروی اخرت اخو کار دی سورہ دهر کې ارزه کې راضي چې نا جالنا فی اناقه مغلالن لیکن بعضی مفسرین مراد د اغلالنا د دې دنیا غلط نظریات دي چې دې په سټونو کې پراته دي اتباع الابا نو دی ایمان نشی روڑے ہارڈ ہارڈ دین دی رونبا کی پراتی توبا اگی مجبور دی نشی خوزے دے دام دا اللہ عذاب دخوا کنی تو تمینتو کا کنا اولائک اصحاب النار ادا جہنمیان دی انفیا خالدون دیوا پا جہنم کیمی شئیم او تسلی بیا ویستاجلونک ویسیتی قبل الحسنتیم ته چې وته دعوت ورکې اندی تلوار کې استانه په صحیح اثر په شرک سره ستا خبره نه مانی او په شرک باندې ډیر کلک دي قبل الحسنات مخکې د ایمان راوړونه وقد خلت من قبلهم المسلات او حال دا چې ورشي دي مخکې د دینه نمونی د عذابونو مسلات جمع دا مسلح دیتا ہوئی چی پوزے پرے کے شنڈے پرے کے دا سی خلق شوئے دے کنا ٹول بڑی کبی تلی دا دنیا نا ادیئے نمانی وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ خبرہ سلدہ چی بے شک عربستا بخشش کو ان کے دے دیر بخشش کو ان کے دے خلقتا عَلَى ظُلْمِهِمْ سرد دینا چې په ظلم او په شرک باندې پراته دي نو بخنه او تسنګ کوي نه بخنه دا مطلب چې مهلت ورکوي کنه مغفرت معنا مهلت ورکول ولې په کار دا و چې هلاک کړي وي د شرک د وجنه خو نه داغه رحم داده چې مهلت ورکوي چیرې ایمان براوړي او بیشک عرب ستاجکل عذاب ورکی نو دیر سخ عذاب والا دیم دا شبہات تھی پر رسالت باندی زیاد نو دا غی جوابو نکی قرآن دا غسی مخ کی آیت که دا بازی خلق و شک پیدا شوی دی چلاوی بخنکم سرد ظلمنا امام راضی ہوئی فعلم ان اصحابنا تمسکو بهذه الآیت علی انه تعالی قد یعفو عن صاحب الكبیرت قبل التوبتی او یا خوی شافی دی خو طول دا خو پدی کیاو یو کنا چیزو منگا صحابو پدی بان تمسک کرده دی پدی آیاتو چلا بلیزت کل کل دلوی گناه هم بخنکی انسان تا بغیر دا توبه نخوا خلی علا ظلمهیم یا خو ظلم نامرات شرک نی بس علاوه د شرک نه چې واخلو نو بیا دلیل صحیح دی چې الله بخنه کوي خلقو ته سره د ګناهونو نه توبه ونیستی او بخنه وته کوي چې خوښه شي چې نه نو بیا شدید العقاب ويقول الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي لولا انزل عليه ايه من ربه ولنازل نکلشوا پدی پیغمبر معجزه د خپل رب نه چې مونږه واړو جواب انما انت منذر بشکتو يرون کی اختیار تا سره نشتا ولکل قوم هاد زمانین دي د هر قوم د پاره هادی لګل شوی و نو څه د دې امت د پاره هادی شوی اته معنا دا چې د هادین د منذرون سره دوار صفتنا دی پیغمبر دی انما انت منذر و هادن تو منذر و هادی لکل قوم تا هر قوم دی پار که عرب دی که عجم دی که نو بیا عموم دا رسالت تی مراد شو جستا رسالت طول و طعام دی لکل قوم دا دی امت با تی مراد شو دویم باب اوگی که دلیل عقلی او مسئلے بدل اکڑا دا مخک باب ټول په قدرت د الله باندې چله ی اسمانو نظم عادی زمکه زما عادی عرش زما عادی تاسو به چاره اوستیه خبردار خبر یې کړ کنه چې ګور دی کی ما سره څوک نشته نو سوی چې عالم زیم پارسه پارسه باندې عالم زیم ها ويقول الذين الله يعلم ما تحمل كل انسان الله غزاد ته چې پويږي هغه بچی باندې چې ګرځي هر زنانا که انسان دی او که حیوان دی وما تغيظ الارحام وما تزداد ابديم پويږي هغه مقدار هم چې کمي دا رحمونه نو بچي نیمګړې کمزورې چانچو پانچو پیداش وما تزداد او چې زیاتی ایم نخر روغ موٹ و خصی سلامت دا دا رحمون دا چل کئی نا دا نسبت مجازن دے نسبت یا ظرف تا کڑے خوا لکا مکر اللیل و النهار مکر خو خلقو کاؤ خو دروازی ام کاؤ دشپی ام کاؤ نسبت مجازن ظرف تاو شو دلتو ماشی دے کمی او زیاده اللہ را ولی او ظرف یا رحمون دی نو ذکر دیتا نسبت کئی و کلو شین این دو بی مقدار ار یو شی اللہ سر پاندازہ دی عالم الغیب و الشہادت الكبیر المتعال اگر ذات چی پارس باندی پوئی گی کپنا دی دا مخلوقنا او کخکار دی دیر لوی دی پخپلو قدرتنو کی او دیرو چت دی پخپلو صفتنو کی دلائل دی پا علم باندی بورا سوام منکم من اثر القولان برابر دی اللہ تا پتا سکے آسوکا چه خبر پٹا ساتی چه اس سوکتی نا خبر نشوی ابل تاوی گورا لکه دا خبر چاہتا کاما سوکتی نا خبر نشوی ومن جہر بیهی وغا سوکتی خکارے کئیم ومن و مستخفیم باللیلی وغا بندان چپټ ګرځې د شپې ادا اغلاګانې کیو دا اوس را تختی او دا ډرامونه تشیو پدی پوی مستخفم بل در سنه خبر دی وساره بم بنار او هغه چې ښکار ګرځې دروازې الله استانو پټي زمان نه دی پټو دا د علم په خپل بذات چلاوي ز دا مخلوق زه په خپل به ذات پی جنم او وینم ارسو اوس بل واسطه چې خلق مقرر کړی دی له معقبات من بين يديه ومن خلفه. اول معنا دام زو معنیین دی دې الله د پاره هغه لګېدلې فرشتي دي د خلقو سره هر بنده سره دته نمخ کې او دته نرستو يحفظونه من امر الله حفاظت یې کوي دې ولا سوار کوي تنخوا منخوا نه من امر الله الله او تویل چې حفاظت کوي تنخوا نه اخلي چا اخو ملائک دي من امر الله د وجد امر د الله من تعلیل دي لکه من خشیت الله الله ته حکم کړی دي دا یو معنا ده لهو معقبات بین یدی بهتره معنا ده بل معنا ابن کثیر کوي ابن عباس نے نقل کی قال ابن عباس فی هذه الايه چې دې آیت کې څوک مراد دي چې لهو معقبات وی ذالک ملک من ملوک الدنیا دا د دنیا بادشاہ دی ښا د ځان ډېر حفاظت کوي چې څوک را تبم کې نه دي لهو حرس بین یده ومن خلفه دا غنه مخکې ګاټ روانه رستو ته روانه وي ټوپکې وسلی وسره وي الله وسکه زمانه ساته کته د مخلوق نو ساتي نو زمانه بچ کول شي چې ګنه زمما فیصله راشي نو ثبت نه بچ شي زکه جډیر غټ ګاټ ته زسره یو ما نو معنا مې يحفظونه من امر الله دی پاګلانو ته وګوره د خدای د امر نه ساته داوی قال الزحاق هغه ته نقل کړی ابن عباس رضی الله عنه آیات کې خامخا هر معنی عمومی پکې وساتی پکې ښا او بهتره معنا اوله وا دغه حضرت علی قول له چغه ته چاوي چې ځان ساته لکو ټپال کوا د مراد قبیله خلق در پسې ګرځي فریدي دینا د مراد قبیله خلق هغه ته دا آیات وی چې له معقبات من بین یدی ما سره ملائک مقرر د الله طرفنا ازما حفاظت کې نو مراد قبیله او ما سره چلو کی تغسر حدیث کی مرادی ابن کثیر ہوئی چه صحیح حدیث اغلی چه نبی علیہ السلام ہوئی یتعاقبون فیکم ملائکتن نمبر پا نمبر وائن تاسو کے ملائک گرزی را گرزی نمبر ایخ ہے یتعاقب باللیل والنہار سوک در روزی و سوک در شپی او یجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر دې دوه وختونو کې جمع کیږي د سبا په مانځ کې ولې دروازه غراشي از شپې غلانې تلې نو یو بل سره غړ بړو کیو کنه سلام کلام چې شپه څنګه تیر شو او بل نمازګر په مانځ کې چې د شپې غراشي دروازه غلانې تلې دې کې جمع کیږي نو نو بس دې کې د انسان حفاظت هم یي اسبه کې لیکل کې غزان لري ښا دا جدا دي ان الله لا يغير ما بقوم بشكل نبدلي حالت یو قوم چې دغه حفاظت ته حتا يغيروا ما بين بوزين تر هغه پوری چې دی بدل کی حالت د خپل ځانونو دا سوال وکنه چې دا ډیر خو پکې بس ډز ډوس شي مړ شي دی سر و ملائک نونو اللہ جواب کوئی چی دا دیغا ما او سر و ملائک و دیوی چی اجت نشت زیتا سو لریکل دا خپل زان نن سنگه لریکل وی گناہ چی سوکو کی کنا تا برا شی نو داغن بدبین روان شی نو ملائک بیاسکی دا سلی سره ګونګټ سره چې داغه نه بوئزي نو ملائکو سره بیا څه کوي غیت نه لری شي نو بس کارچا لګړک ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ولذا براشی غزه کی چی ملائک لیکل کوي د انسان هر عمل او قول چې سده د خلی نو باسي دا غلی کی او چې دې اراده وکړي د یو کار هغه ملکی نو دې تاسو پته لګي وې دې تدا پته لګي چې کله انسان د ښه کار اراده وکړي نو خوشبوئی ته نه روان شي نو دې اراده ولیکي چې د غلط کار اراده وکړي نو بدبوئی ته نه روان شي نو دې اراده ولیکي ما بقامن حالت بدل کی د خپل ځان توبه کیم تیر شیو و اذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې الله اراده وکړي د یو قوم په حق کې د عذاب فلا مرد له هغه بیا نو واپس کی نشي واپس کیدل د هغه د پاره نشته د هغه د پاره بیا واپس کیدل د الله طرفنا وما لهم من دوني من وال او نشته خلق لرا بغیر د الله ناسوک حفاظت کوونکې والی ساتون کی توه حفاظت کوونکې توي شیخ الاسلام لیکلی دې زیک چې حتا یغیر ما بانفسهم سمانا چې اذن تقلو عن عادتهم الموجوده چ خلق په یو حال باندې خو محفوظي خو په امني ناغي نقل شي د خپل عادت نه پس یقولون او يفعلون سو خبري داسيو کې څه کارونه داسيو کې فیزن تقلوان ذالکا چې خپل حالت فریدي نفستبدلو بقصد الخير قصد الشر بداز شوا لکه جدی د خیر هغه کار پرې خو دا شر ته لاس واچو الله بیا خپل حالتم بدل کی بیان دلیل عقلی تقریبا دا پنځم ځکه اول باب کې دری ذکر شو او دی باب کې دا تفصیلی دلیل ندا پینزم دے هو اللذی اللہ آغازات یوریکم البرقا چی خیتا ستا پڑق دا اسمان رنا خوفا و تمعا ام پاکی یرد دا تندر ام پاکی تمع دا رحمت وینشی اس صحاب السقال روچتی کی وریزی درنی ویسبح الرعد بحمده او سناوی اغرعت فرشتا الله په حمد سره والملائکه و نور ملائکم من خیفته ذا الله یرینا دلائل دیم دی عقلی او عجز د ملائکو ګور ټول مسخر دی ها او داود سورته دا ذکر کړه په دیار لسمات کوم چې یسبح الرعد په لفظ د تسبیح سره سوار لسم کی بووی لہو دعوت الحق فلبز دعا سرا پن لسم کی بووی وللہ یسجد من فی السماوات او بیا دیرشم او شپک دیرشم کی نو دا دعوت توحیدی ہے پنززل ذکر کرے سورت رات کی دیر لسم سوار لسم او پین لسم او دیرشم او شپک دیرشم یو ذل پلفظ دو تسبیح بل پلفظ دو دعا بل پلفظ دو سجدی او ارستو پلفظ دو عبادت دوار زائے ویرسلو السوائقا او اللہ را اخلاصی یغت اندرونا ویصیبو بها من یشا ورسیغی لراغچا تاچراغی رادئی وهم يجادلون في الله او دا خلق دمر غافل دي چې دې جګړې کې د الله په توحید کې بر دمر لوی کار شورو دے چې ملائک د الله حمد سناوای ادمر درون आवाज راځي او اسمان پلقیږي یسبح الرعد او تندر پکې را پریوزی حدیث راړو غم نشته دی دی دلته یو بلتوی چې نازولی بمانی کن آو پنی که در آرسی وی وهم یجادلون فی اللہ دی دا پدی مصیبت اخت دی وهو شدید المحال اگا اللہ دیر سخت و قوت نوالده لہو دعوت الحق زو معنین دی لہو دعوت الحق دی اللہ لرام اگر آواز دے چې هغه حق دے چې لا اله الا الله دا خدا الله حق دے دا کلمہ دا الله حق دے دا دغه صفت دے عن علی هو التوحید چې هغه توحید دے اذن معنا له دعوت الحق دی اللہ تا آواز کل حق دے او غیر اللہ تا آواز کل شرک دے لہو حصر ذکر کرے دے خواہ چی لہو دعوت الحق چی خاص اللہ تا آواز انو آغا حق دے او چی غیر اللہ تا انو آغا شرک دے والذین یدعون من دونیم تدی معنی تائید کی دوئے میں اگر کسان چی آوازو نکی بغیر دا اللہ نا لا استجیبون لهم بشین اغي جواب نشي ورکول دي ته زره کدي ته نسغوالي ناغانه خبر کدي السلام علیکم ناغانه شوې چې وعلیکم السلام جواب نشي ورکول دي له هیڅ شي نبی اعظم مثال څنګه شو نلاوی الا کباست کفه للماء مگر د دې مثال چې غیر الله تواز کوي پښان دا چا دی چې وګت کړی دوړ لا سنا دوا کې و دوړ لا سچته کنه الهل ما یو بوتا او بل لري دي چرته ډېر لري دي لیبلغ فاء او چر او رسید د خلیتا او ما هو ببالغ او غنذی را رسیدن کی ولی هغه وینینا او رینات راتلین شي سېشتانه نو جماعت دی او سنگ دخلی لراشی او دے تشبیح ورکرا دد مدعو سرا چی دے چاہتا آواز کی دا داعی چی کم مدعو تا آواز کی نو اگا مدعو سدے اگا جماعت دے اگا مثال دا گٹے او دا لوٹے دے سو آوری نا سوی نینا ادیو توی رامدد شی اللہ دد مثال دا غسے چی دے او بوتا سو کواز کی اوغا نشیرات لے دخلیتا وما دعا الكافرین الا فی ظلال زو معنیین دے ندا چغا دا کافرانو او آواز دا کافرانو پلو آلیہو تا مگر پا گمراہے و پا تباہے کی تباہ کی گی پا دیسا چغا کی نو تباہش ادوے معنی توینه کنا دا مشرکان سمر وګ دي دواګانی کوي ریاکار ها پچو چو مونږه زرزرو کی نقامان جلسار ځان خلاص کی یوی بجیلا بیا لګیای وی شاه سے بدوا کی دا دعا ډیره ضروری ده وای او کنا قران وای کنا چما دعا الکافرین الا فی ضلال ندا دعا د کافرانو چې الله نه غواړي مگر په گمراهی کې او قبلی گینا ولی دیر وجونا یو وجدا دا چاقی دے دا شرک دا دے دغسی غیر اللہ تاو مواز کی گوارے پر اخ پاکی نکی خوا سنچا اللہ تاکین دغسی بیا آو بلکہ اگی تا دیر پا شوق باندی یا غوث العظم داوی پا مرفوع پا منصوب نپوئی گی خلق یا دی ما دعا الكافرین اللہ فی ظلال او بل چې کوم د دعا آداب دی غپا کې نشتا ولی جهر پکې دی هریاکاری پکې ده خلق ته الفاظ یې د سنت ندی خو سبا وینو ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. شپږم دلیل عقلی خاص الله تعجزی کوي هغه څوک چې آسمانونو کې دی هغه چې په زمکه کې دی طوعا وكرها څوک په خوا باندې او څوک په زور او چې ملائک دی مؤمنان دی نو هغه په خوا کوي اسبه کې داسې دي چې په غي زور راشي کنه بیا سجدی کوي او په هغه چې سم سړی راغی کنه او به وی چې کچا مونږ قضا کړ الټه به ځولاندو ابینځه سوا جرم اشپاک میاشتې قید نو چې واخ به زما انځو ادی وناستو زه په زه وی به چې هغه پلانې سه براره اوه نو بیا ودا سبرالو ابو مانځه به درېدو دا ولې دا کرهان دي کنه ها وذلالهم او سوري د دېم سجدی کوي الله تا بالغدو والآسوال فسحر و پمازیگر کیم تکا دغا وقت انو که سور کگی گی را کگی گی کنا نو دیده دی کرحان معناو کلخا چی دی سجده کئی غیر اللہ تا او سوری سجده کئی اللہ تا او پس سرین وی چی دو مشرکانو کارتاو گورا چی دی پا خپل بود تا پرات دی او سور اللہ تا پروت تی نا سور خنشو سور نعمت تے زگدل دے پا نعمتنو کشمار کل دے چی سوریم سجدی کی اللہ تخام حدیوی دے پیغمبر سور نو قل من رب السماوات والارض او آیا سوک دے مالک دا سمانو دزمکو اوام دلیل قل اللہ او آیا اتا چی اللہ دے مالک قل آفت تخستم من دونیم نو وای تاج تاسو نیولی دی بیا بغیر د الله نه داسله اولیاء نور مددګاران لیم لیکون لنفسهم د خپل ځان د پاره مالکان ندی نفعن چې څه فایده حاصل کی ولا ضرن او یاد ځان نه ضرر لري کی قل هل یستوی الاعمال بصیر نو وای وتا چا برابر دلون اولیدون کې چه څوک الله ته आवाज کوي هغه بصیر دی چې غیر الله ته اعما دا برابر دي ستاسو په نس ام هل تستوي الظلمات والنور یا برابر دي هغه تیری چې عمل د شرک دی او هغه رڼا چې عمل د ایمان او د توحید دی تاسو په نس باندې برابر دي دی صورت کې تقابل ډیر زیات دی دیم د امتیاز یو وجه ده تقابل بقی د دواړو چې دا ندي برابر ده ام جعلوا لله شرکاء یا دی خلقو گرزول دی الله سره داس شریکان خلقو چغیم غره کم ندی پیدایش یې کړی دی چې دا غیر اصل پیدایش دی چې دا غیر اصل انسانان وغیرہ پیدا کړی دی خلقو د استفهام دی کنه ها که خلقه پشاند پیدایش د الله فتشابه الخلق علیهم نوس پدی باندې ګډ وډ شو دا مخلوقو چې د خدای هغه پکې کم دی او زمونږ د الیه هغه پکې کم دی ولی پراخ نشته چې فتشابه الخلق علیهم خدای رضیخی الیه رضیخی الیه چې زمونږ د الیه او پکې مشته او د الله پکې مشته خو اوس ګډ وډ دي ټول سره نو مونږه پیژنو نه یونیفارم یې شته نه چې یونیفارم یې وي دا که سکول کې نو بیا پیژن دی شو اوس ټول ګډ وډ دي سره نو فتشابه الخلق علی دیر پر استهزاء وکړه ها چې خاستا زم خدایان شته او غیم څوک پیدا کړی دي اوس په دې خلقو کې ګډ وډ شوی دي ها قل الله خالق كل شيء هو تعالی پیدا کونکي دارشی ټول مخلوق د الله دی د بل چا پکې نشته دی او هو الواحد القهار هغه الله یوازې او ټول باندې غالب دی ادي خامخا مشرکان دي کنه دی وخامخا کار کوي ها او ځان ول قرآن د آیات لاندې راولي دی پنده کې یو زیارت ته ته شاه دوله بابا وي ناغیل خلق ماشومان بوزی او بس وقفی کی وطا ورده ظالمان دی تو ویده بیت المقدس دی وارو بوزی ناغی ظالمان وغا چه درگاه کی سوکی کنا اغیو کسم توپی جو لکلی چه ده وسپنی دی کسی دی ناغا وطواچی اگدی ناغا ماشوم چه لویشی نویوی خو سر داسی او گو دیل کده گیلاس وشاند او بلی امخ وڑو که پاتی شی تبا تا حیرانه چه دا زب ویخی ما که خوب بانکی دا سلیوی نبا اگه تا دی شادولا چوهی وی نقبل اولاد نی منگا کان جو رکلا پی دا شادولا با منگا کان دی شادولا چوهی و تا ویخا با قیده وی گورا دا ظالمان خلق دیرا دا دویم باب ختم شد دریم دلیل اقلی انزل من السماء ایمان اللہ نازلی دا اسمان نوبا فسالت اودیتم بقدرها پس اوبیگی کندی و خورونا پخپلی خپلی اندازی سراج سمر پکی رازی فاحتمل السیل و زبدر رابیا نروچت کی دا سیلابا دا سی زگو چه اخکاری اوچت اخکاری دلر نخکاری سپین سپین اخکاری چو خوال راغلی ده او بلر راغلی ده نیو دا مثال شد دا مثال نگو را دیر ناشنا دی خوا اللہوی دا دی باران چه دا راغی سپین و بوی صفا جزمه کی ترالی کنا نو بس دیخ کچرو سره او دی خاور سره غړی وړی شوی نو هغه رنگیوم وس نشی پیجندې دا هغه زګم په د پاسره غندو بو پتاو نه لګی دا څه مطلب دا حق چې دنیا ته راشي مې خدا چلو کی چې خلق روچت کی اسې خلق غافل او خاموش ناشتي اې اس قسم لا او چې کله حق راغی او زیته نو خلق راو پاسی او راو گوری گیا راو پاری گیا شو راو زوک جوڑ کی گندخلی کچری را بارشی سپینی پگڑی دا ملیان وینم دا زک پکی دغی حضرت شیخ باوی خوا چی ملیان پکی سپین سپین پٹکی اغسطی او زک خکاری دلرینا حق دا سی شده چرا شی کن دی ارس راو چت کی زان سرا او ډیره مده په دغه باطل زوري ته چې دغه اکثریت کنا نو هغه په د پاسي او د حق جز لاندې غلي غلي کیږي ښا او یوه مده تیر شي کنا هغه باطل الله لری کی هغه درنګي لری کی او سپینه وبو پاتې شي نه الله اذا حق اقص مثال چې څنګه پېښ کړم توبه سوار له سو کله مخکې قران نازل شو اته وای چې د دې دور خبره کوي چې دا خو په دې دور کې داسې چلو شو او وسلور شي هغه ملکونو ته بلوچستان ته پزرستان ته دې ملکونو ته او مسله توحید بیان کا ناقه چلخه فاحتمل السیل وسیلابونه براشي اخلق براوچت شي او چې سموده دا مسله وکړيږي وکړيږي نو بس دان ښکار کی بیان دا یو دا مثال شو دا د اوبو مثال شو بل د ور مثال بیانې کما صلی الله عزیز تو قزناره چې دا زرګر چې زر صفاکی کنه د خیری میرینا نو په ور کې دي چې کې دي نو هغه خیری نه دا غنه زګ جوړ شي داسې د پاسه پیراشي کاله بیا څوک نه ویني ته چې زګ ته نه جوړ شي نو بچ چې وختو شي نو غزاګ مخ ختم شي او پاسه پاتې شي صفا سوترا کالې پاتې شي نو قران وایي چې هغه بوبیا خلق استعمالي په منګو کې وړي هغه بیا استعمال او غسرو هغه کالې بیا خلق په غاړو کې چيو استعمالي او زګونه مګونه ختم شو دا مثال دی حق او باطل جنگ کې کنه ومما يوقدون عليه في النار او بعض يغسدون چې دا خلقي ویلي کوي ور بلې پاغي باندې نو غي واز سر نه دي کسرو سپین دي نو هم کدا غ نور سي زونه دي دا هم دغه سي کنه کګیلټ دي ک پیتللی ک سي کدا ک قلايدا وجې پورې کېد نو زک پر راشيخه ابتغاء حلیت لپاره د طلب او د زیوراتو او متاعن یا د نور سامان زبد مثله پاغیم دقا سی زک رازی لکه پاغا و بوچ را گئی دا اللہ سبیان کلو نو اللہ پخپلوی کذالک اضرب اللہ الحق والباطل دا دا اللہ کمال لے چی بیانی مثال دا حق و دا باطل چی باطل سکشے دے دا غزگ دگ دے دا ٹینگی نہیں بیا خوا او حق سکشے دے دا غصفا او بو دا غصفا سروس پین فاما الزبدو هرچی غزق دے و باطل لے فیضا و جفان نو اگا ختم شی بیکار شی و ختم شی واما ما انفعو الناسا وغا چی فیدور کی خلقو لن فیم کسو فی الاردی اگا پاتی شی پدمکا کڑی را زمانا خلقتن فیدی اخلی کذالک ایدر واللہ الامثال دغسی دا اللہ شان دے چی بیانی مثالونا للذین استجابو لربیم الحسنا نو خلق دو قسمه چې تقابل لري دا چې د پاره چې قبولتیا وکړه د خپل رب نو دا غي د پاره جنت ته چې هغه حق یمانه هغه جنت یان شو والذین لم یستجیبوا له او کسان چې الله قبولتیا ونکړه دا غي حال وګوره هغه هم ځان ته جنت یان وای لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه بل فرض کشید دی د پاره هغه سو چې بزمکه کې دی ټول او سره دومره نورم شي لفتدو به او به ورکی چې مدا واخلې ما اخلاص کئم دا واخلې نو جواب تیر شو چې لن تقبل نو شي قبل دی اولایک لهم سوء الحساب د دې خلقو حساب ډیر بد دی اډیر ګران دی چې 50000 کاله به د دې حساب کتاب نه خلاصيږي او زید دی جہنم دے ډیر بس زید رات لو دے او ډیر ابد بسترم تقابل افمن یعلمو اگر سوک چی دمر پوئیگی انما انزل الیک من ربک الحق چی بے شک اگر قرآن چی نازل کلشتا تا درفستانا دا حق دے اللہ وی دور علم ډیر دے کنا ای سوارلس کتاب موح سوارلس علم دور علمو کا چې دا قرآن حق دی دا څوک نه وای کنه خدای باندې ښه چې ته ته قرآن حق دی نو سربه کته کی چې نن وی دا تاسو ته پدې کې څه چللې کمن هو اعما دا په شان دا چا دی چې غړون دی چې مخکې ذکر کو هل یستویل اعما هغه مشرک دواړه نشي برابر دی انما یتذکر اولو الالباب بیشک عبرت اخلی دا قرآن ناخو عقل من مداغی وس اوصاب ذکر کئی اللذین عقل من اغا کسان دی اولو الالباب اغا کسان دی چی پورا کئی وعدہ دا اللہ دا و توحید سنگے پورا کئی ولا ینقضون المیساق دا مانا دوارا طرف ہے زکا ذکر کلخا چی غیوی چی منخو ہم پورا کڑی دا مون خوایو چې لا اله الا الله الک ته نوې داسې ولې مونږ ټول وایو چې لا اله الا الله مې بیا دا بل आवाज چې ته کوي چې په پیر دې رحمت شه رحمت شي اسه بلا غره کنه دا ولې نو ولین قذون المیثاق الله ویلې چې ماته به نه کنه تا خو ټوکړي ټوکړي کړه نماتی دغه وعده غیر الله توازن نه کوي یو صفت والذین آکسان یسلون ما امر الله بی ان یوسلا چې ساتنه کوي حفاظت کوي داغه تعلق چې الله امر کړی دی داغه چې دا به ساتل شي تعلق د پیغمبر سره تعلق د مور او پلار سره تعلق د خپلوانو د گاونډیانو د یتیمانو دا ډیره لوی رشتہ ده کنه دا به ساتل شي نولو الالباب یه ساتینو دریم ويخشون ربهم يريغي دخل ربنا سلورم ويخافوا نسوء الحساب او يريغي دبد حساب د قیامتنا فينزم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم او دا کسان دي چې کله خلق و تډیر سو وی کنا وی رټیو وی زوري او بځی ردی کنا خودی صبر کوي خاص ته الله د رضا د پاره دانه چې کمزوري دي او بی غیرت دي نه د الله د رضا د پاره هغه کسان چې صبر کوي د پاره طلب د رضا د رب خپل شپغم وقام الصلاة و پابندی کی دمانزو پینزو وقتا وم وانفقو مما رزقنام و خرج کی داغی بعضی داغی نچی مونگو لور کردی دی سرم و علانیتا کخ پٹی و کخ کاری دوال جائز دی اواتم و ادرعونا بالحسنت السیئة دیکی معنی دیری دی اول رکی دا دنیا نا پا دی کلمی خیست سرا شرکا دا کلمه سره د توره دا سمه توره ده ها او بس چې شرک ویننه دې سر له ولا اخلاصي ها دا کار کوي دنیا کې ويدرعون بالحسنات السيئه دویم لری کوي په دې سنت پیغمبر سره السيئه بدعت لران سنت پیغمبر دی وسره او دریم لری کوي په ډیرو خو اخلاق سره ومکارم الاخلاق سره خو اخلاق سره السيئات غبت اخلاق ولي موحدين سره کلم تعلیم شته کنه څنګه توحید تعلیم ورکی د سنت تعلیم ورکی د اخلاق حسنه او تعلیم ورکی اولای کلام عقبت دار د دې لپاره د کور د اخرت جنت ندی د امیشوالی چې داخل بشي هغه ته په خپلوم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرریاتهم یوازه خوبه نی اگر سوک چی پا ایمان سره تیر شوی و صلح مانا ایمان چی اگر دا دی مشران دی پلاران دی و دا دی بی بیانی دی و دا دی اولاد دی والملائک تو یدخلون علیم من کل باب او ملائک راضی دی تا دا هر دروازین او توی سلام علیکم سلام واخلے سلام دی پتاسو یا دامن نا چې بچ شوی د عذابونو نه او د مصیبتونو نه ولی بما صبرتم در دنیا دا صبر میوه ده کنه ښه مرخ وګه او سبب دا چې تاسو صبر کړو فنعم عقبت دار سخیسته د کور د اخرت تقابل والذین وکسان ینقذون عهد الله چې لګیا دي ما تی وعده د الله وخت وو من بعد میثاقی پس داغینه چې خو په حقلی وا د الله سره فازل کیوم بیا رستم اروح به وی چې یا کنا بده یا کنستای اروح به وی چې ابي ما تکړه ويقطعون افریق امام الله بي ايو سلام اگر رشتي او تعلقات او سنت چې الله امر کړی چې دا به ساتل شي او فساد کی پزمکه کی اولایک لهم اللعنتهم تدغی خلق د پاره لعنت ته صرف ولهم سوء الدار دنیا کې لعنت ته اخرت کې ډیر بد کور چې جهنم دی او صاحب ذکر شو په دواړو جانبین نو ذکر کوي زجر په استحباب د دنیا سره چې د دې ولید د دې په څیر ذکر کوي ښا چې د دې د عذابونو ذکر کوي نور په څیر دنیا نوم واخري یو د دې وجینا چې د دې دنیا دې تبا کړه اځم د دې وجینا چې حق پرستو له تسلی ورکوي ها چې دې باطل پرستو وي چې ګوره موږ زکه په حق یو چې موږ له خدای ارث را کړی د خدای فضل له په موږ باندې مال ډیر دولت ډیر اولاد ډیر ګاډي ډیر او زینا کورونا فراخا دلته کې حق پرس به خپه شو الله یې نه مخه کوي دا دلیل حق پرسته نه دی الله یبسط الرزق لمن یشاء الله فراخ ور کې رزق هغه چاله چې وغواړي ويقدر او چاله په انداز ور کوي فل بنديان ډیر په انداز ساتي وفرحو بالحیات الدنیا او دا خلق مستی کوي ګورا په ژوند دنیا باندې دا خو د مستی شي نه دي او نه دي ژوند دنیا په آخرت باندې ایواز کې مگر متا او سبان دی مستی که الا متا دا جواب اصل کی خواب ویقولو الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ او آیا او کسان چی کافران دی ولی نازل نشپ دبان دی معجزات اقبل ربنا چی مونگے وارو قل او آیا او تین اللہ یذل من یشاو ویهدی الی من اناب و معجزہ کسو دی اغید و جنب ایمان راولی خلقو دا خدا الله اختیار دی الله گمراه کی هغه څوک چې واړی او هدایت کی په طرف د خپل ځان ته را بلی څوک من انا هغه څوک چې هغه کی رجوعی کنه دا غزل کی د الله سره سره سمینه ای الله ځان ته نور مر نزدې کی یهدی الیه من انا د څنګه را نزدې کی امام راضی وی بعد ذکر الدلائل الدالة على وحدانيته چې قران واوري او دا دلیلونه واوري نو جو رانځدې شي کنه دا لزان ترانځدې چې څوک نه رانځدې کې نو هغه غږی ګرځي کنه خو دا زمونږ په حق کې نه دی نازل شوی من اناب الذين من اناب منيبين څوک دي اگر کسان دی چی ایمان راوڑی دار پا اللہ باندی وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ او زلون مضبوطی گی دا اللہ دا ذکر سران تطمئن قلوبهم بذکر اللہ زلون مضبوطی دا اللہ با ذکر سران اگر یو معنی دادا چل اللہ ذکر شی بس دا دی زلون خوشحال شی دو ام دادا چی مراد تینا قرآن دی چه قرآن واوری نزلو نعمت مین شی خوشحال شی ولی نوری خبری و موری دلی کنا نو دیر پریشان شوی وچی راشی قرآن تکین نا پریشان ختم شی تطمئن قلوب هم وی وسم یرت تسلیو شوا دی خلق خمونگا دکار استیو او درم داده چتنت مئن قلوبهم بذکر الله د دې مؤمنانو دې چا په خبره یقین نکېږي او چې څوک وتا د الله په نوم باندې سوګندو کی کنه باس وي دا قلوبهم بذکر الله آدم علی السلام په سوګند شیطان ته نو کړې نو دای د الله په ذکر باندې آیات باندې اشکال لې چې سورته انفال کې تیر شو چه ده مومنان صفت خدا سے نو انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم خیخو یریگی ظلو نیو یریگی او دلتوی چه مطمئن شی او دلتوی جواب ارسوگ نشی کولے چه قرآن باندی عبوری دعوی صورت زمر کې آیات ته هغه کې دا جواب شوی دی 23 نمبر چې الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مسانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم یاره پاکشته ټیک دستا خبره ضرورت انفال خبره چې يخشون ربهم او بیا ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله و بیا چې کله د توحید د دلایل شروع شي کنه او د الله عظمت نزلونه بیا مطمئن شي ځاړه خبره صحیح ده خدا خو تاسو اشکال جوړ کې اشکال نشتا الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار خاص د الله په ذکر سره مضبوطی کې زړونه حصر یو کو تقدیم یو کو خاص په ذکر د الله سره مضبوطی کې زړونه دای ګور قرآن قیاس جوړ کو او امام راضی وی چې دې سره بذلونه زکه مضبوطیږي چې دا معجزه ده او هر معجزه سره زړه مضبوطیږي او القرآن لانه معجزه بینه کاردا تسکنو الیه القلوب نزلو نزی سر زکم از بطیقی خواب ندیقی او قیاسو کو گورا سخرا کو برای جوڑ کلا چتتمئن قلوبم بذکر اللہ اولا بذکر اللہ تتمئن القلوب نتیجه دارا ہوتا چه الذین آمنوا تطمئن قلوبهم المؤمنان ذلون مضبوطی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوکسان چی ایمان راوڑ دی عمل کی صالح توبا لهم دید پار مبارکی دا و خوشحالی دا و حسن مآب او دیر خیست زیدرات لو دا و سیدو دیم کذالک ارسلنا کفی امتن تسلورم باب تسلی پیغمبر لذکر کی ترغیب قرآن تا او بیا تقابل لفریقینو دغا سی سنگ چی مخ کمی لیگلیو لیگلی منگتو پدا سی او امت کی چی تیر شوی دی مخ کی دین امتونا ختم شتول صد پارم لیگلی لتتلوان علیم الذی اوحینا الیک چې ولولې په دې باندې بیان کې هغه قران چې مونږه واه کړې ده تاسو نو چې بیانو مې نو دی با فرین وی او دی وش شاباسی وی نه هم یک فرونه بر رحمان هغه خو کفر کوي هغه وای چې مونږه نه منو او ته به او ته بیانې لتتلوا دا ناشنا کار دی ښا او دا ځان ته چې اعتدال والوي نو هغه دا کار ډیر بدی شي ښه بیرور چې نه مانی نو پری اوس چې نه مانی نو سلام ته وایوي ښه پیدا خو بنی اسرائیل ویلو تسلا دا خبره کوي دا قرآن وی چې ته بیانې او هغه وی چې نه مانو رحمان نه مانو ښه دی به کفر کوي پر رحمان بادشاہ باندې رحمان ولي خاص کو ځکه چلاوی رحمت دے الیکہ رحمت دے گورے او غیدے نہ من مہ قل هو ربی او اچ بیشک لازم رب دے لا الہ الا هو مشتہجت روا مگر یو اللہ علی توکلتو خاص باغبان میزان سپارلے ویلے متاب او دے اللہ تبارا گرزم ولو ان قرانا دا جواب دے شبہ ہو جی چیرہ مونگتا دا سے معجزہ راوڑا لکوی چاہے داود علیہ السلام سربا غرونا آواز کاو مسخرو حویسا علیہ السلام اوڑی جوان دی کول دا سے قسم او دا سلیمان علیہ السلام تخت باوی دورا تیز تو چپیو گنٹا کے بیدم یاشت منزل کاو خود تیاد ردائز کر نالاوی رابشی دا سے معجزے براشی او ټول معجزه په قران کې دي بشکا کچریشي کچره وی او قران داسي سویرت بیل جبالو چې بوتلې شوې پاغه سره غرونه دی او زینبل زیتان چې دی قریش بووی دا غرونه لری کده مخینه او قطعت بیل ارض یا کټکول شوې پاغه سره زمکان لکه تخت سلیمان او کله ما به الموتان یا خبر کلوش داغی پا برکت سرا دا مڑو سرا نجواب نشتا ولو ان نجواب یو داده لکان هو هاز القرآن ناغب القرآن بنی یا بدائی بل قرآن کبن پا دیکی دا ټول کارو ندی کنخا غرونا ولوی تلو زمکا ٹکلی کی دلو خبر کل دا مڑو سرا خو مونگ پی نپوئی گو ادویم جواب داده چه لما آمنو که داست قرآنو تراغلی چه اغیی که دقا کارو نوی نوم با دی ایمان نراولا دا ایمان با پس بانده راولیشی بل لله الامر جمیعا داو دا اللہ اختیار دے بلکه خاص اللہ لر اختیار دے ټول افلم یس الذین آمنو اللہ ایدا مومنان اغسی پتما دی دی کافرانو تا چی دی با ایمان راولی دی با ایمان راولی نو یو مانا دن امیده دا حتی از استیسر رسولو ادوین مانا عام مفسرین کی افلم یعلم ایا پو نشو آگا کسان جی مومنان دی اللہ و یشاء اللہ کچری دا اللہ فخویم چی دی طول خلق تا ہدایتو کی لہد الناس جمیعا ناغ تا خوارو سکار ندی ہدایت بے کرو دی طول خلق تا پا جمع باندی خوا دا نچی سنن و نن سبا سو سبانا طول تا بے پیوش بلدا دا اللہ ندا خوخا وچی اگر ندا خوخا نسو کی کولیشی دا غدا خوخا دا ولا يزال الذين كفروا هميشه ويدا كافرن تصيبهم چرسي بديتا بما صنعوا فوجدا عمل چکړې دې د دې پیغمبر سره صنعوا برسول الله مکی والے دي سبو ترسي قارعات یو ټنګې دل عذاب تک بدر کې وګور کنه او تحلو قریبا من دارهم دو معنی دی کسی قدر مؤنس شی نو قارعہ تراجی دی یا بدا قارعہ نازل شی دی دی کورنو سران یو معنی یا که مخاطب شی پیغمبر توی تب نازل شی قریب نزدی دی دی کورنو سران یا که حدیبیه کی مکی والاو یری دکنه چپو زکه خو صلح ته صلح وکړه او یاري دې یاري نه صلح کړی و چې دې خو موږ له خپل راځو ته حل قریبا من دارهم دا کار وزي سره کیږي حتا آیات یواد الله تر دې پوري چې راشي وعده د الله کما یا دنیا کې چې فتح مکه ده او یا قیامت بشک الله خلاف نکي د خپل وعدین تسلی ذکر کئی یقیناً ٹوغی کڑی شوی دی پڑیرو پیغمبرانو پوری مخکستان فاملیتو للذین کفرو ما محلت ورکلو کافران دا اسمیو تنوی سم ما خستو هم بیا می اونیول فکیف کان عقاب سرنگ شعذاب زما عغیل رام دلیل عقلی افا من هو قائم علی کل نفس بما کسبت تقابل لی ایا هغه څوک هغه ذات چې حاضر ناظر دی هر نفس سره بما کسبت او چې عمل کینو الله ویني وجعلوا لله شرکا او دا مشرکان ګرځي الله سره نور شریکان او دا الله نه نېریږي چې قائم علی کل نفس قائم معنی سو عالم هر نفس سره حاضر او ناظر قل سموهم وای مشرکان او تاجنم واخ له خپل الها چې ګرځولیم خودی د الله سره شریکان کنا فنوم یې واخ له نوم یې اناسو دانا چې غوی چې لا تو منا تو عزا ندا معنا چې صفات یې وکې تا زور خدای الله صفاتونه ذکر شو تاسو موږ دغه خپل صفات وکې کنه دا معنا کې امام بغوی قیل صفوهم صفاتونه وکې ثم منظرو نبی او ګوره چې دا صفاتونه داسې دي هل هي اهل لان تعبد چې دا د عبادت لایق صفاتونه دي استاد دې الها وکي دغه زه بیزاوی هم وی صفوهم فنظرو هل لهم ما يستحقون به العبادتهم صفاتونه او که بیا سوچو که پدی کې چې دي کې هغه صفاتونه شته چې پاره د عبادت لایق دي دا معنا صفاتونه او که ام بظاهر ام تنبئونه یا تاسو خبروي الله لرا بما لا يعلم في الارض پاگا چا باندی چه نشتے پزمکا کی لا یعلمو مانا لم یوجد نشت ازمکا کی نشتا ذکر ده وجود سر علم لازم ده ننفذ لازم یا اکڑا ملزوم پخپل منتفی شو یو دا مانا چه وجود یا نشتا ادویم دا مانا وجود نا عین دا آلیہ نشتا ده و نفذ علم عمرت ننفذ معلوم لا یعلمو سمانا چه معلوم شتا دینا نو سوک بے سو پی جنی چه نی پی جنی اللہ پزمکا کیزکا چه شتا دینا موجود ندی که موجود وی نو علم بور سر تعلق ساتلے ہو خوا ام بزائر من القول یا پا دیخ پل اخکارا خبر باندی اعتماد کوئے چه دخلی نوم روزی بزائر من القول او بل ظاهر په معنا د زائل سره مرادي هغه خبره چې داغه سه حقیقت نه وي یا هغه قول باندې چې هغه باطل دي بل زینا للذین کفروا مکرهم بلکې خیر تکړه شوی د کافرانو ته دا شرک د دې مکر نه نه شرک وسدوا عن السبیل محروم شو د سیلار نه شرک مبتلا شو او توحید نه محروم شو هغه څوک چې الله وتا اللہ گمراہ کی نبی داغد پارسوک ہدایت کونکے ردید پارا عذاب دے پدی جوند دنیا کی ہم عذاب دا آخرت دیر سخت دے اور نبی ردید پار دا اللہ نسوک بچ کونکے بشارت ذکر کئی مثل الجنت اللتی وعد المتقون صفت جنت اغا جنت چلو ذکر شوی دا مومنانو سرا بایگی بلان دی داغین نهرونا اکلوها دائمون خوراکون همیشه دی کٹکی گی نا ختمی گی نا وزلوها او سوری دیر اگد دی ممدود و سر دی سورت واقعان چراغلی وزل ممدود اگد اگد سوری تلکا اقبل لذین اتقاو دا عاقبت او انجام دا غچا دی چې ځان بچ کړو د شرک نه مؤمنان فوقبل کافرین النار انجام د کافرانو ور دی ابن کثیر ذکر کړی چې او باندې چی راوي سأل النبی پیغمبر نه تاسو کو انل جنت د جنت مبارکه نبی وی چې هل فیها عنب انګور پکشته قال نعم نبی علیہ السلام یا آو قرآن ارضی کنوی چمن نخیل و عینب نقال آغی فما عزم العنقود دا غید آغی غونچک بسم رئی جنت دا غی انگورو نقال مسیرت شهر للغراب العبقائی ولا افترو فی دیوم یشپ منزل بان او د سړی منزل نه هغه کارغه پهلوان چې ستړی کیږي نه هغه یو میاش زیزی رواني هوا کوي زمره عام ګردنه پاکل کې راځي مال عینن رات والذین اتیناهم الکتاب کسان چې ورکړی مونږه غی ته کتاب او د هغه امت مؤمنان دی یفرحون ورکه د بل امت چې په قران خوشاله دي خو خوشاله دی بما انزل الیک باغ قران چې نازل کړی شتا تا ومن الاحزاب من ينكر بعضا او په دې نورو ډلو کې او ملکونو کې هغه څوک دی چې انکار کوي د ټول قران نه بعضا بعض قران نه هغه دښمنه خو توحید سره ده کنه خاوه زه خبرم استاذ نه چې تاسو دا بعض سیا ده وې قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به هو یو تاچ ما ته امر کړی شوی دی دا خو نشم پرې خو دی چې د دې د الله عبادت کوما داسي چې شرک نکوم دا غسر مسله خدا ده په مغول کې همیم دی چې دا تل لري کنه سپاتې شو قران خو توحید د پر راغلی ادي وی دا دی پکې نه ای تو نه جوړه الیه ادعو و الیه ما عبد اللہ تا خلق را بلما او دی اللہ تبا پخپل رازم هذه سبیلی ادعو الیه دلتے وضاحتو کنا سبیل معنی اکڑا وکذالک انزلنا حکما عربیا او دغسی مونگ نازل کدی قرآن لرے او فیصلہ پا عربی جبا باندی دا خو فیصلہ دا در فیصلو دا پار راغل دا او کتروان شویدی پا خواہشاتو پسی پس داغی چراغی تا تا علم نبی استاد پار دا اللہ طرف ناسوک دوستان مددگار دا شبہاتو جوابونا دا سنگ پیغمبر دیوی ار اروز وادکی وری جسور بی بیانی دی او دا ګور نلاوی د خدورا ندی کړی هر داوود علی السلام ته پوس کړی او سلیمان علی السلام ولقد ارسلنا رسلا من قبلک من لیګلی دی پیغمبران پاکستان وجعلنا لهم ازواج و ذریه مونږ اغیلا بیبیان ورکړی وی اولادوم ورکړیو دی که خو زمانه افات نشته و ده باطل ده خیال لچه ده ده بشریت نو باسی خواه او صوفیاء او ده باطل پرست دی پیغمبران ده بشریت نو باسی او اللاوی چنن دی بشر دی روی جگڑه ده خواه او نشتا اختیار دی او پیغمبر که ایاتی ابی آیت نچراولی معجزان مگر ده اللہ پا حکم بانده نو دیوی چه اللہ دی راولی ومن توایا کنه چې کله به راولي نو لیکل جل الكتاب الله مقرر ارسل وه مقرر کړي د هر نیټې د پاره لیکل شوی دی باقاعده چې هغه نه مخکې کیږي نه ورستو کیږي نه مونږ تاسو پته ده الله به راولي نو دی ویچ نه راولي نو بس مونگا دواسی خویو او کله بیوی چگور توی چی پا معجزه کی سنشتا اگه سر ایمان نده نو بس مونگا که ایمان راولو نسو چل باوشی چگو سالله رب و لذت مقرر کرده زمونگ پا حق که کفر و شرک کنا نو مونگ بسنگ ایمان راولو مونگا اختیار خو نشتا الله جواب کوي يمحو الله ما يشاء ويثبت نا الله دا کار کوي کنا او کله يوم نو بي شان الله لري کوي هغه چې غواړي نو تاسو دا کفر او شرک به ختم کی او ثابتي هغه چې غواړي نو تاسو زړه کې به ایمان راولي تاسو اراده هوکې کنا یو دامن ذم محوقي الله هغه چې غواړي دا عمل نامونا ملیکو خارس لیکلی کنا نچل تیوسی برا چی کم پکے دا حسنی و دا سیئی خبر نی نا حسنی نا سیئی اسی مباح خبری سواب و عذاب پکے نی آتی لری کی ویثبت او چی کم حسنا و سیئی ادن و آغا ثابت کی اپا خپل حال بانی دا غسی امحو اللہ و مایشاو اللہ لری کی پخپل قدرت سرام اگر گناہونه چې غواړي چې څوک توبه وباسي چې توبه وباسي د الله نه بخنه غواړي نو الله غناونه ختم کی و یثبت او غلا نیک عمل ثابت کی خدای د مشیت پورې خبره ده هغه حضرت عمر بزکه دا دعا کوله چلما ان كنت كتبتني في السعداء یا الله که تازه لیکلیم په نیک وختو کې نو بس پریمې د سوتوای ما په دې خوشاله ما او که تازه لیکلیم پښ کیاو کې نو فمحونی ما دا غینه لري کا زما شقاوت ختم کړو تا خو د الله کار داسې کوي چې څوک توبه وباسي او دغه سي محوقي الله چې غواړي په خواني امتونه هي ختم کړو او ثابتی دا امتو چی دے بطر قیامت پوری دغسی اللہ محوکی اگا زمکی دا کفر او شرک چی غواری نو ختم کی او ثابت کی زمکی دا اسلام دا انقلابات اللہ راولی کا نخوا دغه سي محوکي هغه په خواني دینونه هغه منسوخ شو کتابونه او ثابت پری دی دا کتاب او دا دین محو اثبات دا ډیرو سيزونو لورځيخه ويند او ام الكتاب او دی الله سراسل کتابونه چې لوح محفوظ دي ويما نورينك بعض الذين عيدهم کو خي مونتا تباز عذاب چې دي سره وعده کو نو مستابه کې سپیدا نشته او یا بوزو تعالی را مخک مخک چتی اونوی نه چې بوزي دنو بیا خو نشیلی دی چې تو دنیا نه لار شي ښا وینما الیک البلا او تا باندې رسول دی والین الحساب امون باندې دی ټول حساب کتاب دی د قیامت او لم يروا ایدا خلق سوچ نه کوي دیتا ان نات الارضان نقصها من اطرافها چې مونږ راتلکو دې زمکه ته نو کمو دې لرا د طرفونو نه دوه معنی دي یو عین زمکه څنګه راتلکو اسلام غالب کو کفر مغلوب کو نو زمکه د اسلام ډیر شي او زمکه د کفر کم شي زوال پر راشي کنه په اطراف یې ځکو وی چې قرآن ویلی زی پا زی چه ده اسلام اول طرفونو کی گرزی را گرزی بیا با آخر کی مرکز تراشی حتی حلو قریبا من داریم که نا چه اطرافو کی فتحیوشی بیا مرکز تا پا تم کل بانی مکہ معظم فتحشو ده یو مانا دا چه این از مکت امرات ادو این مانا دا دا منگرات لکو دی از مکتا او کمو من اطرافها یعنی اشرافها علماؤها ورؤساؤها وفقهاؤها چیغا حدیث کوئی چی دا قیامت علامہ دا چی علم بوچت شی او جہل بزیاد شی نو دا زمکی نقصان دیکن چی علماء لارو شیوخ لارو علم قاغی سرو واللہ یحکم واللہ فیصلکی لا معقب لحکمه ندی سوکرت کون کې دا غو فیصله او ډیر زر حساب کون کې وقد مکر الذين من قبلهم تسلی یقینا چې دا مکرونه او فریبونه کړی او هغه خلقو چې مخکې د دینو ولله المکر جميعا خاص الله لره جواب دې د ټولو تدبیر او تنظیم یعلم ما تکسب کل نفس فویګه الله پاغسو چعمل که هر یو نفس و سیعلم الکفار لمن عقبت دار زرده چه پوی بشی دا کافران و مشرکان چه دا چا انجام بدش و یقولو الذین کفرو لست مرسلا او ایده کافران تاتا چه تنیرا لیگل شوی پا توحید تاتا بلسویلیو خو ها خبره دی پتکڑا شیگان دی پیغمبر راغلی او د حضرت علی په حق کې خدا خبره ونکړه وی مشرکان بومبي چلست امر سلام بیت توحید قل او ایت کفا بالله شهیدا بیني وبینکم الله گواه دی او الله کافی دی گواه زما استاد په میان کې چې دی پدیر علی غلې ما ومن عنده علم الكتاب او هغه جبرئیل امین چې هغه سره علم دی د کتاب یو دامن یا دواړه یو شی دی لکه مخکې ذکر شو جملې دواړه واو پکې راغې الله هغه څوک چې هغه سره علم د کتاب دی نو هغه هم الله دی او اصل کل کتاب واللوح المحفوظ علم د کتاب هغه ته وي وقفه وکړه.